ต่อจากนี้ไปเป็นการนำฝึกเจโตสมถะโดยพ่อท่านโพธิรักตั้งแต่วันที่21 22และวันที่20เมษายนพุทธศักราช2533ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้นั่งเจโตสมถะก่อนนะ เบิกบานแจ่มใสสดชื่นนะอย่ามาซึมๆเศร้าๆไม่ได้เราตื่นเสมอพุทธะตื่นเสมอนะเป็นผู้ตื่นสติเต็มโซสโตวะอัสสติสโตปัสสตินะเป็นผู้ที่นะมีสติอยู่ลมหายใจเข้ามีสติอยู่กับลมหายใจออกอย่าลืมจุดที่บอกสำคัญสำคัญไว้ต้องไปตามลำดับแก้ไขให้ดีมีสติเป็นสำคัญเป็นเอกอย่างไรอย่างไรเอาสติไว้ก่อนอื่นให้ตื่นอยู่ตลอดเวลาให้ได้ให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทั้งข้างนอกนะสัพพกายปฏิสังเวทีนะให้รู้พร้อมว่ากายเรานั้นตั้งตรงนั่งไม่เอ็นไม่เอียงไม่สัดไม่สายปัดสัมพยังปัดสัมพยังสงบรงับจิตสังขารังสังขารจิตไม่ใช่กายสังขารังกายของเรานั้นสงบระงับอยู่ก็คือสงบด้วยวิธีเบื้องต้นในง่ายนิ่งสงบเรียบร้อยไม่สัดสายไม่เอ็นเอียงต้องรู้ตัวทั่วพร้อมปฏิสังเวทีเนี่ยปฏิสังเวทีเป็นการทำความรู้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมรู้พร้อมเฉพาะก็ส่วนนั้นส่วนนี้รู้ไปพร้อมขณะนี้เรารู้พร้อมทั้งองค์ประชุมสัพพกายะกายต่างๆองค์ประชุมที่เรากำหนดอยู่เราไม่ต้องไปคำนึงไกลกว่านั้นเราแค่กายเรานั่งอยู่เอาแค่นอกๆนี่นั่งอยู่มีความรู้สึกตัวรู้ทั่วรู้พร้อมสำรวจมีสติที่จะต้องทำงานอยู่กับลมหายใจแล้วก็สำรวจอยู่พยายามเอาแค่นั้นกายก็ให้นั่งนิ่งสบายไม่ต้องเกร็งแต่ตั้งตรงให้ดีให้นั่งให้ได้ในสัดส่วนที่ดีที่มันพอเหมาะพอดีไม่ต้องไปฟื้นไม่ต้องไปเกร็งไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมากนักแต่ให้มันอยู่ในสภาพที่ดีที่งามที่เรียบร้อยแล้วเราก็จัดจิตของเราให้อยู่ในสภาพเอกคตาอะไรคือนิวรณ์ก็เรียนรู้ว่านิวรณ์อารมณ์นิวรณ์พึงขจัดพึงไม่ให้มีโดยวิธีไล่มันออกโดยวิธีไม่ให้มันเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยวิธีอยู่ที่จุดหนึ่งจุดเดียวที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องก็คือลมหายใจเข้าออกอยู่มั่นเพ่งอยู่ที่ตรงนั้นนั้นไม่คิดอื่นไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะไม่รีหลับลงไปเอาให้มั่นเอาเพ่งทำแค่นี้ทำให้ดีอย่าให้สติตกไปทีเดียวเป็นจุดแรกสติไม่ตกแม้จะได้ยินเสียงจะต้องมีอันอื่นที่ยังทำไม่ได้บ้างเอาอันนี้ให้ได้ก่อนสติให้ตื่นเต็มร้อยให้ได้ก่อนแล้วก็ดูกายสังขารแล้วก็พยายามอยู่ที่ลมหายใจเป็นหนึ่งไม่พึงคิดไม่พึงสร้างไม่พึงกังวลห่วงหาอาวรไม่สังขารไม่ปรุงเรื่องราวใดๆทั้งนั้นเอาแต่แค่ส่วนที่เป็นองค์ประชุมแค่สั้นๆน้อยๆแค่นี้ให้เพ่งแรงลงไปที่ลมหายใจจะว่าเพ่งแรงก็ไม่ถูกเพ่งหนึ่งเพ่งดิ่งนะเพ่งหนึ่งเพ่งดิ่งลงไปที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นรู้ว่าสั่นว่ายาวรู้ว่าเข้าว่าออกอะไรก็อยู่แค่นั้นนะมีการงานอยู่เท่านั้นตอนนี้ก การงานอื่นวางหมดตัวระวังกายให้ตั้งตรงนิ่งสงบดีสงบระงับดีไม่เช่นนั้นมันตกเป็นรีหลับไม่เช่นนั้นมันตกเป็นรีหลับพยายามทำแล้วก็มันจะเรียนรู้ไปในตัวมีตัวพิจารณาไปในตัวรู้อารมณ์ว่าเราเป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นน่ะเป็นหนึ่งได้เท่าไรเราก็จะรู้เองจิตเจตสิกนี่มันเร็วนะธาตุรู้นี่มันเร็วแบ่งเจตสิกมารู้มันก็รู้ทราบอารมณ์เวทนาว่ามันได้ดีขึ้นตัววินิจฉัยที่เราฝึกให้มันตรวจสอบมันก็จะตรวจสอบธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ให้มันตรวจสอบอารมณ์มันก็จะตรวจสอบนะดูไปให้เป็นหนึ่งอยู่นั่นน่ะแล้วมันก็จะรู้สึกเองอ่ะตัวที่จริงไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากตัวเวทนาเจตสิกเนี่ยมันจะตรวจสอบอารมณ์ของมันมันจะรู้สึกอารมณ์ของมันเองครับเป็นอารมณ์ที่เป็นอย่างไรแล้วก็มีตัวตรวจสอบอีกตัวหนึ่งซ้อนว่านิวรณ์เป็นยังไงนิวรณ์มันเป็นอาการอย่างนั้นอย่างนี้กามนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนมิทานิวรณ์อุทธัจกุกกุจจานิวรณ์มันมีไหมแม้แต่รู้ซึ่งตรงกันข้ามกับวิจิกิจฉาญาณที่ตรงข้ามกับวิจิกิจฉานี่หรือเพิ่มสัมมาทิฏฐิธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิเพิ่มสัมมาทิฏฐิขึ้นเป็นเห็นหรือวิปัสสนานั่นเองนะแปลว่าเห็นวิปัสสนานี่แปลว่าเห็นทิฏฐิก็คือความเห็นแต่มันเห็นอย่างเข้าใจเห็นอย่างเข้าใจมันเป็นตัวปัญญาที่ลึกซ้อนขึ้นไปเรื่อยเห็นแล้วมันก็เข้าใจส่วนวิปัสสนาเนี่ยมันเห็นของจริงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นรวมแล้ววิปัสสนาก็ดีทิฏฐิที่มันลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆก็ดีทิฏฐิที่มันเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปรวมกันแล้วมันก็เป็นญาณทัศนวิเศษเป็นตัวปัญญาแท้เป็นอธิปัญญาเข้าไปรู้ความจริงรู้โดยการซับซาบไม่ใช่รู้ตัวหนังสือไม่ใช่รู้พยัญชนะไม่ใช่รู้เหตุผลแต่รู้ความจริงแท้ๆของปรมัตถ์นิวรณ์เป็นยังไงมันก็จะเข้าใจชัดขึ้นว่าอาการอารมณ์ของนิวรณ์เป็นอย่างไรมันออกไปแล้วหรือยังมันอยู่หรือไม่มันมีวบวบแบบมันอยู่แฝงอยู่ซ้อนพวกนี้มันจะละเอียดละออจิตของเราจะละเอียดจิตของเราจะอ่านเป็นเห็นความจริงมันจะได้ฝึกปรือไปในตัวเห็นความจริงแม้แต่อยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะมีอารมณ์ไหมอารมณ์กามอารมณ์พยาบาทโดยเฉพาะนั่งเนี่ยมีอารมณ์ทีนมิทะอารมณ์ง่วงอารมณ์รีอารมณ์ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นยังไงอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นอย่างไรอยู่กับเรื่องที่เราเข้าใจแล้วเราก็เจตนาเป็นมโนสัญเจตนาเราเจตนาที่จะใช้ให้จิตเป็นเช่นนั้นให้จิตเป็นเช่นนี้น้อมไปเช่นนั้นน้อมไปเช่นนี้ให้มีปรุงขนาดนั้นปรุงขนาดนี้ปรุงแล้วปรุงเสร็จแล้วมีอัตสาทะหรือว่ามีรสอร่อยหรือว่ามีการปรุงที่ปรุงเป็นโลกสังขารอย่างโลกปรุงอย่างโลกิยะมีหรือไม่เนี่ยมันจะตรวจสอบไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้จะเห็นแจ้งของจริงโดยญาณปัญญาเหล่านี้เป็นตัวที่ทำงานจริงมีสภาพจริงไม่ใช่ไปนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่ไปนั่งท่องตำราแต่มาทำในระยะนิ่งๆนี่แหละไม่ได้ไปปฏิบัติโดยสัมผัสแตะต้องอะไรต่ออะไรอยู่มันจะเนียนมันจะละเอียดละออมันจะเนียนเข้ามาด้วยถาดรู้เจตสิกที่ได้ฝึกที่จะเกิดญาณรู้ก็จะเนียนจะละเอียดละออขึ้นมาถึงของจริงที่มันลึกซึ้งขึ้นไปละเอียดขึ้นไปมันก็จะไปช่วยในขณะเราปฏิบัติเมื่อลืมตาปฏิบัติเมื่อมีการมีงานสัมผัสแต่ต้องอะไรพวกนี้มันจะไปช่วยเมื่อเราเองมีสิ่งนี้ได้ฝึกฝนให้มันชำนาญให้มันรู้ยิ่งรู้จริงเห็นจริงเข้า ข้าใจอารมณ์เข้าใจสภาพมากขึ้นมันก็จะเอาไปใช้ได้ตอนนี้เป็นกำลังของจิตที่เราจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีปัญญาหรือมีญาณเพิ่มเติมอย่างที่ว่านั้นด้วยมันจะเอาไปใช้ได้ด้วยกำลังแห่งการสะกดกำลังของสมถะก็จะสูงขึ้นด้วยกำลังของจิตที่จะไปสกัดไปกั้นไปสู้กับกิเลสไปเอาออกเพื่อว่าจะสะกดไว้อะไรก็ตามแล้วยิ่งญาณก็ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นญาณนั้นก็จะเป็นตัวสลายเป็นตัวที่แก้กลับแก้สภาพที่เราเคยไปเป็นธาตุกิเลสต่างๆนานาไปหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับสภาพที่เราเองเราหลงโลกียะวัฏสงสารของโลกีจะไปแก้กลับช่วยกันสนับสนุนกันเรื่อยละมันฝึกไปเงี้ยซับซ้อนไปเรื่อยๆมันจะมีอินทรีย์พละหรือมีกำลังมีอำนาจมีสติแล้วก็ต้องมีตัวรู้พร้อมเลยนะมีปฏิสังเวทีมีสติรู้ศึกษาอยู่ท่านบอกให้ศึกษานะสิกขติมีการศึกษาในลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจยาวมีทีฆะมีรัสสะรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ยาวรู้สั้นแล้วก็รู้กายสัพพกายะรู้กายสังขารแล้วก็ทำให้กายสังขารนี่อยู่ในสัดส่วนที่เราเห็นว่าอย่างนี้ล่ะคือระงับกำงับสงบดีอยู่กายองค์ประชุมนอกก็แค่ที่เรานั่งให้ดีนะกายก็คือกายสงบระงับอยู่ไม่ซัดไม่สายไม่ดินไม่รนอยู่กันอย่างเรียบร้อยอยู่กันอย่างเบาง่ายว่างอยู่กันอย่างไม่ทำทุกข์อะไรไม่เหนื่อยไม่หนักอย่าลืมว่าสติเป็นตัวที่จะต้องรู้พร้อมตอนนี้สติเราจะใช้การรู้ทั่วในขั้นต้นนี่สัพพกายะแม้แต่ลมหายใจเราก็เรียกว่ากายลมหายใจออกลมหายใจเข้านี่เราก็เรียกว่ากายยังไม่ทันได้ไปปรับอะไรกับด้านจิตหรอกเราจะปรับในจตุกะที่3นั่นจิตจตุกะที่สองนั้นเป็นตัวผลเป็นตัวธาตุรู้ที่จะรู้ปิติรู้สุขปิติก็เพราะเราดีขึ้นเราทำได้ดีขึ้นไม่มีนิวรณ์จริงๆและก็ปัจสัมภยังสงบระงับจริงๆความสงบระงับของกายนอกและก็ความสงบระงับละเอียดลึกซึ้งของลมหายใจนี่เราดูกายเราทำลมหายใจเราทำกายทำกายให้นั่งตั้งตรงดีไม่ให้ซัดไม่ให้สายทำลมหายใจของเราให้เห็นว่าลมหายใจของเราเข้าออกหรือยาวสั้นเรามีอำนาจอยู่กับลมหายใจอย่างนี้แค่นี้แล้วมันก็จะเห็นลมหายใจชัดละเอียดขึ้นหรือว่าเหมือนกับเราอยู่กับลมหายใจเท่านั้นความรู้สึกของเรากับตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับอยู่กับลมหายใจเท่านั้นเองไม่ได้อยู่กับอะไรอื่นเลยมีเราเป็นจิตมีลมหายใจเป็นกายมีกายกับจิตสองอย่างเหมือนอย่างนั้นเลยทำไปแล้วก็อย่าลืมให้มันมีปฏิสังเวทีรู้พร้อมกับกายนอกด้วยแล้วก็ปรับให้สงบระงับปรับมาให้รู้ว่าอย่าเอ็นเอียงอย่าซัดสายให้สงบดีมาไม่กระตุกกระตึกไม่โอนไม่เอ็นไม่ซัดไม่สายไม่นั่นแหละนิ่งสงบดีแข็งแรงอยู่นี่เป็นเบื้องต้นผลของมันคือปิติกับสุขผลของที่ว่าปิติสุขก็คือมันได้ดีขึ้นมาส่วนจะมีอุปกิเลสแล้วก็มีปิติแรงอุปกิเลส ตื่นเต้นดีใจฟูใจอะไรนะนะในฌานที่สองเราจะไประงบระงับสงบนั่นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงมันได้ดีจริงๆมันฟูใจจริงๆก็ไม่ต้องกังวลมากหรอกมันฟูใจบ้างก็นานไปมันก็ชินเองสงบระงับลงได้เมื่อความฟูใจมันลดลงมันก็ดีขึ้นไปอีกสู่ความสงบระงับสูงสุดทีนี้เราก็จะปรับดูว่าความยินดีนั่นแหละยินดีขนาดไหนจิตสังขารต่างๆนี่ขนาดอภิปโมทยังเท่านี้เราต้องทำแต่ตอนแรกนี่เราทำกายไปทำจิตในจตุกะที่สามจตุกะที่สองนั้นเป็นผลจะทำก็ตรงที่อุปกิเลสเท่านั้นเองและก็ไม่พยายามที่จะไปหลงในสุขไม่ติดในสุขทำจิตให้มันรู้ให้มันอยู่ในอารมณ์อยู่ในสภาพที่เราเองเราเห็นว่าพอเหมาะพอดีเบิกบานแจ่มใสอยู่ประคองให้ได้อย่างนั้นมันเที่ยงให้มันเที่ยงที่จริงเรารู้ความไม่เที่ยงแต่เรากำลังทำความเที่ยงทำความมั่นคงทำความตั้งมั่นอย่างหนึ่งมันทวนกระแสซ้อนกันอยู่หลายๆอย่างเรากำลังทำความตั้งมั่นด้วยความสามารถสัพพัญญะสติและสัพพัญญะตรวจตราสติสัพพัญญะตรวจตรามีปฏิสังเวทีดูรู้สึกทั่วกายอยู่ตลอดเวลาให้มันแข็งแรงให้มันตั้งมันให้ได้อยู่ในสภาพที่เราได้รู้ว่าควรจะเป็นเช่นนี้ตั้งใจให้มันเป็นเช่นนี้ระวังดูกายอย่าให้ซัดให้สายสติกำลังสติที่ตรวจพร้อมถ้าสติร้อยปฏิสังเวทีควรตัวที่จะตรวจตรารู้พร้อมก็จะมีมากถ้าสติไม่เต็มร้อยตรวจตราไม่ได้ตรวจตราออกมาข้างนอกมันก็ไม่เก่งเพราะสติต้องเต็มร้อยอย่าพึ่งไปให้มันเข้าภวังค์ไม่ต้องไปงงไม่ต้องไปอยากจะไปสู่ภวังค์อยากจะเข้าไปสู่ในภพเป็นหนึ่งประเภทแม้แต่เสียงอะไรมันได้ยินอยู่บ้างก็ไม่ต้องไปกังวลเราไม่ได้เอามันมาปรุงมันก็ผ่านหูไปเท่านั้นเองแม้มันจะไม่ตัดเสียงนั้นไม่อยู่ในภวังค์อยู่ในภพของเราก็ไม่ต้องกลัวอย่าไปตัดรัดถ้าไปตัดรัดประเดี๋ยวยุ่งประเดี๋ยวมันไม่แข็งแรงให้สติแข็งแรงเป็นตัวเอกเป็นตัวหลักสติสัมปชัญญะปฏิสังเวทีพวกนี้ให้มันทำงานสำคัญให้มันรู้พร้อมรู้เฉพาะรู้ตรวจตรารู้ปรับไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าจะให้อะไรดีให้อะไรเป็นอยู่ในสภาพอะไรดีที่สุดมันมีนัยยะละเอียดอยู่อันหนึ่งอย่าไปสร้างภาพหรืออุปทานนะว่าตัวเองนั่งอยู่นิ่งเสร็จแล้วก็ไปตกภวังค์เข้าไปในภพพอตกภวังค์เข้าไปในภพอุปทานนั้นก็เลยเห็นเหมือนตัวเรานั่งนิ่งอยู่เป็นมโนมยอัตตาเป็นภาพเหมือนเรานั่งนิ่งแต่ที่แท้เราหลับเสร็จแล้วเราก็ซัดสายข้างนอกนี่มันซัดสายแต่ตัวเราเหมือนกับเรากำลังดูไอ้นั่นไม่ใช่ปฏิสังเวทีนะอันนั้นไม่ใช่ธาตุรู้ตัวพร้อมเฉพาะนะอันนั้นเป็นอุปทาน แล้วก็เลยนึกว่าตัวเองนั่งนิ่งแต่ที่ไหนได้ข้างนอกเราซัดสายอันนี้ก็สำคัญระวังนะเหมือนกับเราทำความรู้สึกแต่ไม่ใช่ความรู้สึกเราปั้นอุปทานขึ้นเป็นเหมือนภาพเรานั่งนิ่งแต่แท้จริงนั้นเรานั่งไม่นิ่งเลยข้างนอกเราตกภวังค์เข้าไปแล้วเป็นหลับได้ก็มีภาพอุปทานหรือไม่หลับก็ไปสร้างอุปทานเข้าไปข้างในแล้วก็เกิดสภาพที่เหมือนกับเรานั่งแล้วก็เราจะเหมือนเราว่าเราตรวจตัวเองแต่ไม่ใช่จิตของเราปั้นเองปั้นเป็นรูปนั่งแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเรามีรูปนั้นอยู่ทรงอยู่นั่งเราจะต้องทำความรู้สึกตัวพร้อมเฉพาะให้มีความรู้สึกสัมผัสให้มีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่แน่ใจกระดิกบ้างก็ได้ว่าแขนขาเราอยู่ยังไงเนื้อตัวเราอยู่ยังไงกายนอกเรานั่งอยู่ยังไงมันตรงมันดีมันซัดสายมันเอ็นเอียงมันอย่างงี้ก ็ประสาทของเราเนื้อตัวของเราตัวกายของเราเนี่ยเราก็รู้สึกให้มันทั่วพร้อมปฏิสังเวทีนะอันนี้สำคัญเหมือนกันไม่ใช่ไปนั่งปั้นรูปว่าเรานั่งตรงว่าเราจะรู้สึกว่าเรานั่งตรงแล้วก็เลยกลายเป็นมโนมยอัตตารูปที่สำเร็จได้จิตเป็นอุปทานแล้วก็นั่งตรงนึกว่าเรานั่งตรงอยู่ที่ไหนได้ข้างนอกนี่สายแล้วสายอีกก็ไม่รู้ตัวเพราะว่ามันตัดภวังค์มันตัดภพเข้าไปอยู่ข้างในอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ผิดนะระวังดีๆรู้สึกตัวให้ดีจริงๆ ตัวความหมายของภาษาบาลีที่ว่าปฏิสังเวทีรู้พร้อมรู้พร้อมเฉพาะหรือตรวจรู้ความรู้ทั่วรู้พร้อมรู้ทั่วหรือรู้พร้อมเฉพาะเนี่ยมันจะต้องรู้จริงๆนะฝึกต้องใช้การฝึกเป็นธาตุรู้มันจะเกิดปัญญา เกิดญาณเกิดความเห็นจริงตามความเป็นจริงมันจะแวววัยมันจะคล่องแคล่วมันจะชำนาญแล้วมันจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่มีภาษาอยู่ในตัวพระสูตรอยู่ในคำสอนเท่านั้นแต่ว่าเราต้องฝึกตัวมันฝึกให้มันเกิดใช้รู้นะส่วนหนึ่งเราก็พยายามที่จะขจัดสิ่งที่จะมารบกวนไม่สังขารไม่ปรุงไม่วุ่นในส่วนที่เรากระทำอยู่พร้อมกันนั้นเราก็ต้องเกิดญาณฌานอยู่ที่ไหนญาณอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นในขณะใดที่เราขจัดนิวรณ์ออกก็ได้ด้วยถาดรู้พร้อมไปหมดมีทั้งสติเต็มมีทั้งสัมปชัญญะเต็มมีทั้งปัญญาเต็มเป็นวิปัสสนาญาณหรือเป็นญาณทัศนะเกิดจากการฝึกมีทั้งตัวปฏิสังเวทีมีทั้งตัววินิจฉัยมีทั้งตัวรู้อะไรต่างๆหลายๆอย่างอยู่ในนั้นน่ะในญาณความจริงตามความเป็นจริงถ้าไม่ฝึกไม่เกิดนะมันก็ไม่เกิดวิปัสสนาญาณไม่เกิดตัวรู้ที่จริงตัวที่จะทำให้จิตแข็งแรงกำลังของกิเลสทีนมิทะก็ดีฟุ้งซ่านก็ดีโดยเฉพาะทีนมิทะมันเป็นตัวปฏิปักษ์กับปัญญาทีนมิทะเนี่ยเป็นตัวปฏิปักษ์กับปัญญาหรือเป็นตัววิปักษ์ปฏิปักษ์กับวิปัสสนาคือตัวที่จะเห็นถ้ามันจะหลับนะมันก็ไม่เห็นถ้ามันเห็นมันต้องไม่หลับถ้ามันรู้มันก็จะต้องไม่ตื่นไม่หลับไม่มืดมันยิ่งสว่างยิ่งแจ่มใสรู้สึกว่าคนที่ยังซัดสายอยู่ก็ยังซัดสายอยู่นะระวังนะหลายคนรู้ตัวทั่วพร้อมไม่จริงนะมันไม่รู้มันก็ปล่อยไปมันก็จะชินแล้วเคยตัวแก้ไม่ได้ง่ายๆนะต้องแก้ไปแต่ต้นนะแก้ไปแต่ต้นรู้ทำตัวสภาพปฏิสังเวทีเนี่ยทำตัวรู้พร้อมรู้ทั่วปฏิสังเวทีทำความรู้ทั่วหรือทำความรู้เฉพาะในกายเรากำหนดกายนอกถึงการร่างกายสภาพที่เรานั่งอยู่ทรงอยู่มันก็แค่องคาพยพของเรานะในระยะที่นั่งอยู่ทั่วร่างกายขัดสมาธิอยู่หรือนั่งพับเพียบอะไรก็แล้วแต่ดูแขนดูขาดูเนื้อดูตัวดูหัวดูว่ามันอยู่ในสภาพอะไรตรวจความรู้สึกใช้ความรู้สึกรู้กับร่างกายตั้งแต่ผิวหนังทั่วรอบนอกจนกระทั่งถึงตัวเรานี่อยู่ในสภาพอย่างไรทำความรู้สึกจริงๆนะไม่ใช่ปั้นอุปทานอย่างที่ว่าเหมือนกับเรานั่งตั้งตรงแล้วก็ทำเป็นปั้นนั่งตั้งตรงแล้วก็ไปอยู่ในภวังค์เกิดเป็นภาพนั่งตั้งตรงแล้วก็เหมือนเรานั่งตั้งตรงที่แท้นะฝันไปอยู่อย่างนั้นน่ะจะเป็นนั่งหลับหรือเป็นสภาพยังไงก็แล้วแต่ฝันว่าเรานั่งตั้งตรงเห็นภาพเรานั่งตั้งตรงอยู่เหมือนกับเห็นภาพพระพุทธรูปอยู่ในภพแต่แท้จริงไม่ใช่เลยข้างนอกนี่เป็นอะไรก็หมายรู้เอ็นเอียงซัดสายไปยังไงไม่ใช่ปฏิสังเวทีไม่ใช่ความรู้ทั่วไม่ใช่ความรู้พร้อมเฉพาะนะเพราะเราต้องฝึกให้เกิดองค์ประกอบของญาณพวกนี้นะองค์ประกอบของอปฏิปัญญาสติสัพพัญญาปัญญาต้องฝึกการรู้ความจริงตามความเป็นจริงพวกนี้ขึ้นไปจริง รู้แล้วก็ทำให้มันได้สภาพนั้นรู้ทั่วรู้อะไรจนกระทั่งถึงกายที่เอาลมหายใจลมหายใจเป็นกายก็สนิทนิ่งเนียนอยู่เหมือนกับเราอยู่กับลมหายใจถ้าเราทำกายเราทำใจของเราไม่ให้มีนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์จริงเลยมันก็อยู่กับความรู้ที่แค่ลมหายใจมันก็จะรู้เองว่าเออของเราเนียนๆอยู่ตรงนี้นะไม่มีอะไรวอกแวกไม่มีอะไรมาผสมตัวตรวจสอบวินิจฉัยมันก็จะมีอยู่ในปัญญาอยู่เข้าในตัวญาณของเราที่กำลังฝึกนี่แหละมันจะอ่านไม่รู้ทำได้แค่ไหนมันก็จะคอยรู้ไปตามจริงหรือญาณจะลึกแหลมญาณเราจะเก่งขึ้นลึกซึ้งขึ้นก็จะเกิดจากการฝึกเรียนรู้นี่แหละมันจะถามเหมือนเด็กช่างถามแต่มันไม่ได้ถามออกมาเหมือนเด็กเป็นรูปธรรมหรอกนี่อะไรนี่อะไรไว้ทำไมมียังไงมีประโยชน์อะไรเหมือนเด็กช่างซักแต่จิตปัญญาหรือธาตุรู้ของเราเนี่ยมันจะใคร่รู้ของมันเองอ่ะมันจะใคร่รู้ของมันเองเหมือนเด็กช่างถามเองต้องตรวจสอบอารมณ์ตรวจสภาพที่เราปฏิบัติเข้าไปให้สู่สภาพสงบระงับให้สภาพที่มันว่างจากนิวรณ์ให้มันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละเป็นเป้าหมายที่เราเข้าใจแล้วเราก็พยายามสกัดทำดื้อง่ายๆไม่ได้ทำขจัดออกสลัดออกโดยที่เห็นไม่ได้มีวิปัสสนาอะไรมากนักหรอกเพราะอันนี้มันเล่นสมถะขจัดมันดื้อวิปัสสนาก็ดูเหตุดูผลว่าเรามามีทำไมอะไรอะไรจะเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านใหญ่เดี๋ยวจะปรุงใหญ่เหตุผลนนนี่นนนี่อะไรอะไรมากมายนักไม่ต้องไปใช้มากหรอกอันนี้การนั่งเจโตสมถะนี่ไม่ต้องไปใช้พวกนั้นมากอะไรทำเข้าไปจริงๆเราจะเกิดความชำนาญค่อยๆฝึกไปจะไปรีบร้อนรีบรัดไม่ได้แล้วจะทำรัดต้องเข้ามาตั้งต้นรู้ฐานะของตัวบางคนในแม่กายนอกก็ยังซัดสายอยู่สติยังไม่ตั้งแข็งแรงปฏิสังเวทีของเราก็ยังไม่ได้ใช้ให้มันชำนาญให้มันมีความสามารถอะไรไม่รู้ตัวแม้กระทั่งข้างนอกก็ยังซัดสายอยู่แล้วก็จะไปรู้พร้อมเฉพาะในเรื่องของกายที่เป็นลมหายใจอีกก็อย่าพึ่งรัดเข้าไปนักลมหายใจหยาบกว่าไปก่อนก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกหยาบไปแล้วก็รู้ตัวข้างนอกกายนอกกายก่อนจนกว่ากายนอกกายได้ดีแล้วกายนั่งตั้งตรงสงบดีแล้วก็ค่อยๆเลื่อนก็ไปหากายที่หมายเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วค่อยหมายเอาลมหายใจเข้าออกนั่นก็ค่อยเห็นสนิทเนียนและพร้อมกันนั้นเราก็จะต้องพยายามรู้ทั่วรู้พร้อมกับกายข้างนอกอยู่ตรวจสอบเข้าออกจนกระทั่งตั้งมั่นทำได้สงบระงับเป็นปัจสัมภยังได้ดีทั้งกายนอกกายในยังไม่สงบระงับนักเราก็ไม่มีปัญหาเราก็ค่อยเลื่อนฐานว่าอ้าวนอกดีแล้วก็ค่อยเลื่อนเข้าไปหาในกายนอกกายแล้วก็ค่อยไปหากายในกายกายนอกกายค่อยเข้าไปหากายในกายไปเป็นลำดับลำดับลำดับอย่างนั้นนะเราต้องพยายามไปฝึกเป็นขั้นตอนอย่าไปรีบปวดพลาดลัดถ้าไม่เช่นนั้นไม่งามนะไม่งั้นมันไม่ได้สมบูรณ์จุดหมายที่เราจะมุ่งไปนั้นอะไรจะให้ไปสู่อะไรแล้วก็ดำเนินตามทฤษฎีหลักการวิธีการแล้วเราก็ทำจริงๆตั้งใจจริงๆมีสติสัมปชัญญะพร้อมแต่ถ้าสายเจโตหรืออย่างเจโตเราจะทำอย่างเจโตก็ได้ทำอย่างปัญญาได้ทั้งสองอย่างแหละทำผสมไปเลยเราตั้งใจให้ดีขอให้เรานั่งตั้งตรงมีความมุ่งหมายที่เราจะมีสมาธิอันดีตั้งใจทำให้เต็มที่ทีนี้ของพุทธนี่เราประกอบให้มากหน่อยให้มีสติสัพพัญญะแม้ตั้งใจสั่งตัวเองไว้ให้ลึกๆแล้วก็ตามก็ดีแต่ว่าตัวสติตัวสัพพัญญะปัญญาที่รู้พร้อมรู้ทั่วพัฒนาปฏิสังเวทีความรู้ทั่วความรู้พร้อมในขอบเขตที่เราจะใช้รู้ทั่วขนาดไหนขณะนี้เราหมายเอาแค่กายเอาองค์ประชุมขนาดไหนไม่ต้องให้ออกไปไกลถึงขนาดว่าจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ไกลเกินกว่าขอบเขตที่เราต้องการจะใช้ความรู้นี้ ดูแลอยู่หรือให้มีการงานของมันการงานของความรู้ที่เราจะรู้แค่ไหนแค่ไหนรู้ทั่วพร้อมขนาดไหนรู้กายรู้การทรงไว้ซึ่งสภาพกายที่เราจะนั่งตั้งตรงอยู่ขณะนี้เราจะทำอะไรมุ่งหมายไปสู่ปัจสัมภยังไปสู่สภาพที่สงบระงับระงับอะไรนะกายคืออะไรที่ระงับนะในจิตใจกายในจนกระทั่งในจิตใจในเวทนาเราจะให้อะไรระงับจะทรงไว้เรียกว่าธรรมะเราจะทรงไว้ซึ่งอะไรปัญญาเป็นตัวจะต้องมีสติสัมปชัญญะปัญญารู้แจ้งชัดในความเป็นไปมีสติเต็มแล้วก็ทำได้ตามที่เราตั้งใจตามที่เรามุ่งหมายอย่าลืมว่าสติเป็นเอกจะต้องตื่นร้อยคำว่าสติเป็นตื่นร้อยมีสติมีสัมปชัญญะรู้ทั่วรู้พร้อมรู้ทั่วแล้วยังมีประสิทธิภาพขึ้นไปเป็นปฏิสังเวทีด้วยสัมปชัญญะรู้สึกตัวเข้าไปให้พร้อมอย่าลืมว่าสติเป็นเอกจะต้องตื่นร้อยคำว่าสติเป็นตื่นร้อยมีสติมีสัมปชัญญะรู้ทั่วรู้พร้อมรู้ทั่วแล้วยังมีประสิทธิภาพขึ้นไปเป็นปฏิสังเวทีด้วยสัพพัญญะรู้สึกตัวเข้าไปให้พร้อมให้ทั่วแล้วก็ยังจะต้องรู้พร้อมรู้ในมุ่งจุดมุ่งหมายรู้อยู่ในว่าเราจะจัดแจงอะไรอะไรเป็นจุดที่จะไม่ให้เกิดอะไรเป็นจุดที่จะให้ทรงไว้หรือให้เกิดอยู่ให้เป็นไปอยู่ขนาดไหนขนาดไหนไม่ว่าทางกายทางใจมีสติแม้ว่าจะเข้าไปเป็นฌานเข้าไปในภวังค์มันก็จะเป็นสภาพที่รู้อยู่อย่างดีมีสติไม่ใช่หลับจะไม่รับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่จริงทางหูนี่ยังได้ยินอยู่ได้ได้ยินทางหูฟังเสียงนี่อยู่ได้เป็นฌานก็ฟังเสียงได้ยินชัดด้วยจะได้ยินเหมือนจะได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวอย่างอื่นเราไม่รับรู้แม้แต่เสียงอื่นแทรกยังไม่รับรู้เลยก็ได้พอตั้งใจตั้งอธิษฐานไว้อย่างนั้นก็ได้พอรับแต่เสียงอาตมาอย่างเดียวเสียงอย่างอื่นไม่รับเลยอย่างนี้เป็นต้นก็ได้ได้จริงๆไม่ใช่ว่ามันเป็นความสามารถของจิตนะไม่ใช่อุปทานมันเป็นสามารถเป็นความสามารถของจิตที่เราจะให้จิตนี่มันรับอะไรไม่รับอะไรเป็นการกำหนดเป็นการมีอินทรีย์มีพละมีอำนาจในตัวสภาพของจิตด้วยซ้ำแล้วเราก็ทำให้เป็นหนึ่งข้อสำคัญอย่าให้หลับอย่าให้รีอย่าให้หลับถ้ามันเป็นเอกคตามันฟุ้งซ่านมากออกไปมันก็ไม่เป็นกำลังแน่มันไม่เป็นฌานไม่เป็นอินทรีย์พละแน่ถ้ามันอยู่ในสภาพที่เป็นเอกคตาเป็นหนึ่งอยู่กับจุดหมายของเราแล้วก็ลมหายใจอยู่กับสิ่งที่แคบไม่วุ่นวายไม่มากเรื่องแคบเข้าแคบเข้าแล้วก็ไม่รีตกนะไม่เป็นทีนมิทะแม้แต่รีเป็น99ไม่เต็มร้อยก็ไม่เอาให้ตื่นเต็มของเราให้ดีเราจะลืมระลึกรู้กายด้วยสัพพกายะดูเรานั่งอยู่อย่างไรมันเอ็นมันเอียงมันซัดมันสายมันไม่สงบระงับมันไม่เรียบร้อยทำความรู้สึกแล้วก็เคยบอกแล้วว่าความรู้สึกไม่ใช่อุปทานทำความรู้ทั่วพร้อมเป็นปฏิสังเวทีไม่ใช่ไปรู้สึกไม่ใช่ไปตั้งสภาพเอาในใจของเราว่าเรานั่งตรงแล้วเราก็คิดภาพตรงเอาไว้เสร็จแล้วเราก็เลยมีแต่อุปทานภาพตรงอยู่ในจินตนาการ อยู่ในจิตของเรานึกว่าเรานั่งตรงอยู่แต่ข้างนอกเราความจริงไม่ใช่ความรู้สึกที่มารู้ร่วมไม่ใช่ใช้ความรู้สึกท่ารู้มารู้กับตัวเนื้อตัวกายเราแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าเรานั่งตรงตามภาพที่เราปั้นไว้เป็นอุปทานแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นข้างนอกมันจะซัดสายมันจะโค้งเอ็นไปขนาดไหนแล้วเราก็เลยไม่รู้ตัวแต่ข้างในเรารู้สึกเหมือนดังกับว่าเรานั่งตรงเป๋งเลยที่จะไปปั้นรูปเอาไว้เฉยๆอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ถูกต้องต้องทำความชัดเจนทำให้รู้ว่าปฏิสังเวทีคืออย่างไรความรู้ทั่วรู้พร้อมเฉพาะสิ่งที่เราต้องการรู้ต้องการที่จะรับต้องการที่จะมีส่วนที่สัมพันธ์อยู่ต้องให้มีประสิทธิภาพของจิตอย่างนั้นอย่าให้มันเพี้ยนกันอย่าให้มันเป็นอุปทานตั้งภพตั้งรูปตั้งสภาวะที่ปั้นรูปอะไรเอาไว้เฉยๆแล้วก็เลยความจริงไม่ไปเป็นความจริงอย่างนั้นไม่สอดคล้องกันอย่างนั้นไม่ถูกเอาให้ชัดเจนเดือน1ปีเอามันให้ได้ให้มารู้สิว่าเป็นฌานจริงๆมันเป็นยังไงเมื่อไม่หลับแล้วก็ไม่มีนิวรณ์โดยเฉพาะไม่มีตัวทีนมิทะแล้วมันก็อยู่ในภวังค์อยู่ในภพของภวังค์อยู่ในสภาพภวังค์มันจะเป็นสภาพยังไงฌานฌานนี่เขาถือเอาว่าต้องเข้าภวังค์แล้วเป็นฌานก็ให้มันชัดเจนเลยมันอยู่ในความเป็นหนึ่งเอกคตารมมันเป็นยังไงอารมณ์ที่มันเป็นฌานอารมณ์ที่มันไม่วุ่นวายแล้วไม่มีนิวรณ์แล้วมันก็สบายสบายมันก็เบาตัวแล้วร่างกายก็ดีเป็นปัจสัมภยังกายสังขารังแล้วเรียกว่ากายเป็นฌานคนนั่งทางฌานเขาเนี่ยหลับตาฌานฤาษีเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขานั่งตรงแล้วก็เป็นสภาพที่เราเห็นข้างนอกเลยว่าไม่ใช่คนนั่งหลับเราเห็นไว้คนข้างนอกเราเห็นข้างนอกได้เลยว่าไม่ใช่คนนั่งหลับและสภาพข้างในนั้นก็เป็นฌานของเขาจริงๆด้วยแล้วข้างนอกเขาไม่ได้นั่งเห็นคนข้างนอกดูก็เห็นว่าไม่ใช่นั่งหลับแต่นั่งมีสภาพที่สภาพได้สภาพในสัดส่วนคนที่พอชินแล้วก็รู้จักกันดีเห็นชำนาญเนี่ยจะเห็นคนที่เขานั่งสมาธินั่งแล้วก็เป็นฌานแล้วนั่งอยู่ก็นั่งรูปร่างทรงสภาพหน้าตาสีสันหน้าตาอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหน้าตาของคนหลับแต่คนที่หน้าตาแล้วนั่งแล้วก็หลับนั่นเราจะดูหน้าตาพอออกทีเดียวว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ฌานหรอกนี่นั่งเข้าไปเนี่ยนั่งตัวตรงเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ฌานมันจะพอดูออกนะและความจริงข้างในพบในภวังค์นั้นด้วยเราก็ต้องรู้ของเราต้องทำของเราให้ได้จริงๆถ้ามันจริงๆแล้วมันก็จะสอดคล้องทั้งนอกในมีปัจสัมภยังกายสังขารังปัจสัมภยังจิตตสังขารังมีระงับความระงับได้เป็นปัจสัมภยังจริงๆกายก็อยู่ในสัดส่วนที่เป็นสภาพที่ถูกต้องจิตก็เป็นสภาพที่ปฏิบัติประพฤติอบรมได้ฝึกฝนได้ภาคเพียรตั้งใจดูไม่ต้องไปน้อยใจคิดว่าเราทำไม่ได้ทำไม่เป็นยากอย่างโน้นอย่างนี้ก็อยากก็ทำดูมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามภาคเพียรไปฝึกไปดูมันจะช้าช่างมันภาคเพียรเอาพยายามตั้งใจเอาแล้วก็เรียนรู้ไปอบรมฝึกฝนไปเรียนรู้ไปอบรมฝึกฝนไปไม่ต้องไปมีกุกกุจจะไม่ต้องไปมีความกังวลความรำคาญอะไรเราธรรมดาทำด้วยความภาคเพียรฝึกฝนไปเห็นว่าเป็นงานของเราอันหนึ่งที่เราจะต้องฝึกฝนให้ได้ให้ดีก็เท่านั้นก็ทำไปได้ไม่ได้ก็ตั้งใจใหม่ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินตั้งใหม่ล้มก็ตั้งใหม่ล้มก็ตั้งใหม่เอาให้ดีให้มีความรู้สึกทั่วพร้อมให้ดีมีสติให้ดีเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็ปรับไปให้มันดีกายสังขารจิตสังขารก็ปรับไปเรื่อยให้มันสับสู่ถึงสภาพ ปัจสัมพยังซึ่งสภาพที่เราจะให้มันเป็นสู่จุดหมายให้มันได้เป็นอภิปโมทยังเป็นสมาทหังเป็นสมาธิเป็นสมาทหังวิโมทจยังเราก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็อย่างนี้นี่ไม่หลงไหลได้ปลื้มอะไรก็ค่อยว่ากันให้มันได้ก่อนเถอะไอ้วางไอ้ปล่อยอะไรมันลงไหลเราไปติดไปยึดไปอร่อยดูดดื่มเอามากๆอะไรจนกระทั่งเราหลงติดหลงยึดอะไรก็ให้มันรู้ทีหลังแต่เรียนมาอย่างนี้แล้วมันไม่มีปัญหามากหรอกเรามีทฤษฎีมีหลักการอยู่แล้วเพื่อจะรู้ชัดสิ่งนั้นแล้วก็เห็นสิ่งนั้นเกิดไม่ได้ชมนะคำว่าเก่งนะไม่ได้ชมหรอกทำคะแนนนั่งโยกได้มากแต่ตอนนี้ก็รู้ท่าทีก็ดูบางคนก็ดีขึ้นนะวันสองวันมาพยายามดูดีขึ้นเอาสัก3นาทีเอาอีก3นาทีเอาให้3นาทีทองสุดท้ายลองดูเอาให้ดีเรามานั่งเจโตสมถะกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้ว่ากันเรื่องอื่นๆใดๆก็ค่อยว่ากันต่อไปทำเจโตสมถะกันสัก 20-30 นาทีนะคูบันลังตั้งใจดีๆโซสโตวัสโตอัสสติสโตปัสสตินะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งใจทำให้เป็นเอาให้ดีเอาทำฌานทำสมาธิในภวังค์อย่างที่เขาเรียนกันเขาฝึกกันเขารู้กันเขาเก่งกันแล้วเขาก็ถือว่าไอ้นี่เป็นหลักด้วยเป็นเรื่องสำคัญด้วยแล้วเราไม่รู้พูดกับเขาไม่ได้นี่มันไม่ได้มันต้องพูดกับเขาได้พูดได้อย่างที่เรียกว่าเป็นได้ด้วยได้ทดสอบได้ผ่านมาสิ่งที่เรารู้จริงเห็นจริงเป็นจริงเราพูดกับเขามันไม่มีเกรงกลัวอะไรหรอกเขาทำได้ขั้นไหนขันอาลานดาบทอุทกดาบทอะไรเราก็ทำได้ทั้งนั้นน่ะอย่าลืมในการตั้งตนนี่สติเป็นเอกอย่าให้ตกอย่าให้รีอย่าให้ฟุ้งซ่านพยายามให้มาอยู่เป็นหนึ่งไม่ให้รีนั่นน่ะไม่ให้เป็นทินมิทะไม่ให้ฟุ้งซ่านออกไปนะให้มาเป็นเอกคตารมให้มาเป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปใส่ใจกังวลเรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรตัดหมดโลกทั้งโลกอยู่ในโลกแห่งภวังค์ของเราเนี่ยแม้มันยังไม่เข้าสู่ภวังค์ก็ไม่ต้องกังวลเหมือนกันทำให้มันเป็นหนึ่งเป็นสภาพที่ดีได้ระวังอย่าให้มันรีอย่าให้มันง่วงระวังกายสังขารดูกายของเราดูทั่วรอบดูเอาความสำนึกเนี่ยดูตรวจสอบดูปฏิสังเวทีความรู้พร้อมกับกายเราว่านั่งให้ตรงโดยไม่ต้องเกรงนั่งให้ธรรมดานี่แหละให้มันตั้งตรงธรรมดาไม่ต้องไปเกรงกล้ามเนื้อนะนั่งตรงไม่ซัดสายไม่เอ็นเอียงถ้ามันเอ็นเอียงให้รู้ตัวว่ามันเอ็นมันเอียงก็ปรับให้มันตรงอยู่เสมอระวังกายสังขารเป็นเบื้องต้นส่วนอารมณ์ที่มันจะได้ดีไปเป็นปิติปิติตัวนี้คือมันได้ดีมันเป็นฌานตามที่เราหมายมันเป็นหนึ่งมันไม่มีนิวรณ์มันจะเลื่อนฐานเข้าไปสู่ภวังค์มันก็จะรู้เองว่ามันเข้าไปสู่ภวังค์แล้วตอนนี้เรื่องอื่นใดๆมันลดแล้วมันชักเบาชักง่ายแล้วไม่ต้องเคร่งไม่ต้องคุมไม่ต้องสังวรไม่ต้องระวังไม่ต้องไปประคองอะไรเกินการแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นคำว่ามันเป็นนี่มันเป็นยังไงก็พยายามทำไปแล้วมันจะรู้เองมันเป็นสภาพที่มันดีขึ้นเรียกว่าได้ดีปิติถ้าได้ดีแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันเคร่งน้อยลงมันระมัดระวังมันจะต้องคุมนั่นคุมนี่อะไรต่ออะไรที่เราสังวรระวังนะจะต้องปรับตรงนั้นปรับตรงนี้มันชักจะง่ายขึ้นละมันชักจะไม่ต้องไปปรับละ ดูสังเกตดูแล้วมันก็จะเกิดความสงบนะเกิดความว่างความเบาเป็นสภาพสบายอย่างที่ฌานมันเป็นนะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นความสุขวูปสโมสุขเป็นสุขสงัดสงัดสงัดจากนิวรณ์เป็นสุขสงัดจากกามจากพยาบาทจากการง่วงจากการฟุ้งซ่านพวกนี้ซึ่งอารมณ์สภาพพวกนั้นเราต้องซับทราบเองเรียนเองว่ามันเป็นยังไงอาการอารมณ์ของนิวรณ์มันเป็นยังไงและขณะนี้มันไม่มีมันเป็นยังไงมันไม่มีโดยที่เราได้พยายามปฏิบัติอบรมนี่ฝึกฝนอยู่เนี่ยมันไม่มีโดยมันมีฤทธิ์ของมันในตัวของมันเองไม่มีพวกนี้มาแทรกแซงแล้วมันก็ว่างลงอยู่อย่างนั้นเนี่ยตั้งอยู่มันตั้งอยู่อย่างนั้นต่อเนื่องๆกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นสภาพฌานที่เราเรียกว่าฌานในภาษา ที่เขารู้ทั่วไปเป็นสมาธิแบบที่เขาทำกันทั่วไปอยู่ในภวังโดยขจัดให้ไม่มีนิวรณ์ชั่วคราวอย่างนี้ก็นั่งเห็นสภาพอารมณ์ที่เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราเรียกว่าปิติเราเรียกว่าสุขเนี่ยแล้วเราก็ดูตรวจตราจิตต่างๆพวกนี้นะรู้พร้อมในจิตสังขารพวกนี้แล้วก็ทำให้มันสงบระงับลงไปเรื่อยๆปัดสัมพยังจิตสังขารังทำให้มันสงบระงับลงไปตามที่เรารู้ว่ามีอุปกิเลสมีฟูใจมีอะไรต่างๆนานานะแล้วมันจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นสภาพฌานที่เราจะเห็นชัดรู้ชัดขึ้นเรื่อย ๆเอ็นอย่าให้ซัดสายมีสติตั้งมันต้องมีสติตั้งรู้กายก่อนแล้วก็เข้าไปสู่ภวังค์ที่จะมีอารมณ์ข้างในแล้วก็ค่อยรู้อารมณ์ข้างในถ้าสติไม่เต็มปัญญามันไม่เป็นปัญญาที่เป็นญาณมันไม่รู้ของจริงตามความเป็นจริงที่แข็งแรงที่มีตัวตรวจตัวสอบตัวรู้สึกตัวชัดเจนอะไรต่ออะไรขึ้นไปมันไม่แข็งแรงพอมันไม่ดีเพราะงั้นเราทำไปให้มันเป็นขั้นๆสตินี่แหละตัวที่จริงมันก็คือการอาศัยอันนี้แหละฝึกสติฝึกไปเรื่อยๆเรามีกาลเวลาของเราเราก็ทำไปเรื่อยๆแม้เราจะไม่ทำมากเท่ากับด้านฝ่ายที่เขาทำด้านนี้เน้นด้านนี้ก็ตามเราก็พยายามให้มากขึ้นนะมากขึ้นไล่กวดเข้าไปบ้างเหมือนกันสัพพกายปฏิสังเวทีตูกายทั้งปวงก่อนมีสติเต็มที่ตูกายทั้งปวงให้ดีไปเรื่อยๆใครมีเวลาอื่นนะจะเอาไปทำเองจะฝึกตอนนั้นตอนนี้ใครอยากจะฝึกแบบเนสัชชิมั่งก็เอาแต่ระวังนะนั่งนอนนั่งหลับไม่ใช่นั่งนอนนั่งนอนฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องนั่งหลับนี่มันไม่ทนแล้วมันก็เป็นการนั่งหลับเขาก็ทำได้นะนั่งหลับไม่ใช่นั่งฌานนะนั่งหลับเนี่ยก็ทำกันได้ทั้งคืนทำกันได้แต่มันไม่ทนแล้วมันไม่ดีแท้ถ้าเป็นฌานจริงๆแล้วนั่งในสัจจิได้พอสมควรได้นานได้นะในสัจจิได้หลายคืนติดต่อกันก็ได้นานนะถ้าเป็นฌาน มานั่งเจโตสมถะกันก่อนนะตอนนี้เราก็มาพยายามภาคเพียรทำเจโตสมถะกันให้มันได้ให้มันเป็นนะให้มันเป็นมันจะได้มีส่วนที่จะช่วยเหลือนะพิสูจน์ดูนะพิสูจน์ดูถ้าบอกว่าผู้ที่เห็นว่าเพลียว่าไม่ค่อยจะมี คือเข้าใจเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองทำงานหรือว่าตัวเองเพลียแล้วมานั่งเจโตสมถะนั่งไม่ได้มันจะหลับนั่นก็มีส่วนนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะมันมีสภาพที่สูงกว่านั้นอยู่ว่าเราอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะนั่งเจโตสมถะแล้วมันก็จะหลับอย่างเดียวดิเจโตสมถะนี่ถ้าเผื่อว่าทำเป็นแล้วทำได้แล้วเนี่ยมันดีที่มันช่วยการเพลียด้วยซ้ำคนที่ใช้กำลังมามากๆเพลียแล้วก็จะพักถ้าทำเจโตสมถะเป็นนะทำฌานแบบฤาษีนี่แหละทำฌานแบบสมาธิที่เขาทำกันเนี่ยถ้าทำเป็นนะทำได้แล้วจะเป็นเครื่องพักที่วิเศษนะเป็นวิหารธรรมของสมณะเป็นวิหารธรรมของกีฬาเป็นกีฬาพักผ่อนของพระอริยเจ้าด้วยซ้ำนะเป็นกีฬาพักผ่อนของพระอริยเจ้าด้วยซ้ำเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไปอุปทานแล้วก็ไปอ้อนไปออซอกกิเลสไปให้ถือหางกิเลสเข้าด้วยไปให้มันก็ขี้เกียจมันก็ไม่อยากฝึกจะฝึกอะไรทั้งนั้นในโลกมันก็ไม่อยากฝึกอยากขัดละคนเราอ่ะที่จริงที่พูดนี่เพื่อให้เข้าใจสัจจากความจริงซึ่งเราต้องใช้ความอุตสาหะถ้าจะคิดให้มันเหมือนกับอมิตรล่อก็น่าจะคิดนะว่าเราทำแล้วเราจะได้เราจะได้อันนี้เราทำแล้วจะได้สิ่งหนึ่งมาเป็นผลตอบแทนคือตัวสภาพของการฝึกขัดอันนี้ให้เป็นการนั่งเจโตสมถะเนี่ยจะต้องนั่งให้เป็นฌานอย่างที่ว่านี่คือไม่ให้มีสติแข็งแรงและก็มีกำลังของเจโตหรือมีกำลังของจิตที่มันสามารถที่จะอยู่ในภพอยู่ในภวังค์อันนี้เป็นตัวสำคัญเป็นตัวเป้าหมายเป็นตัวสภาพที่เราจะต้องรู้ว่าคือจะต้องได้เข้าเป็นสภาพเป็นภวังค์คือองค์แห่งภพองค์แห่งภพเนี่ยสำคัญนะองค์แห่งภพนี่ถ้าทำได้แล้วมันสามารถกั้นอะไรเข้ามากวนได้เลยหมายความว่าคล้ายๆกับว่าเราเข้าไปอยู่ในถ้ำของเราอยู่ในที่ที่มีกำแพงล้อมรอบหรือว่าอยู่ในที่ที่เป็นสภาพหนึ่งเป็นห่วงแห่งอะไรหนึ่งที่เราเองเราสามารถทำได้อย่างแข็งแรงที่อะไรอื่นเข้ามากวนไม่ได้โดยเฉพาะนิวรณ์5โดยเฉพาะนิวรณ์5นิวรณ์5เข้ามากวนไม่ได้ทีนี้ถ้าผู้ที่เข้าไปสู่สภาพฌานหรือภวังค์นี่ต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นไปแต่ก่อนเนี่ยอาตมาไม่ค่อยได้อธิบายเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะไม่ได้ให้ไปตกภพตกภวังค์ด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้เราเรียนรู้อย่างเข้าใจเราทำภวังค์หรือทำภพอันนี้ให้ได้พอทำได้แล้วเราก็อย่างที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาก็จะปั้นวิมานปั้นอะไรต่ออะไรเล่นกันโดยที่เรียกว่ามันมีพลังของจิตที่จะปั้นมโนมยอัตตาเล่นได้ด้วยนะจะเล่นหรือแม้แต่ที่สุดจะใช้เป็น อภิญญาต่างๆตามเดรัจฉานวิชาเป็นอภิญญาพิเศษนะใช้พลังจิตเล่นสภาพโทรจิตบ้างหรือว่าใช้จิตเป็นอะไรพิลึกพิลือไปตามที่เขาฝึกปรือกันเป็นพวก อิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อะไรพวกนี้เขาก็ทำกันนะแล้วจะต้องมีพลังหรือจะต้องมีพอสภาพที่จะต้องเขี่ยวจิตอยู่ในนั้นอ่ะฝึกปรือจนกระทั่งพลังจิตนี่มันแข็งแรงรวมสามารถที่จะโน้มน้อมไปทำอะไรต่ออะไรแล้วฝึกทำอะไรต่ออะไรไปได้เป็นถึงปานนั้นแต่แม้เราจะไม่หมายถึงอย่างนั้นไม่หมายถึงปานนั้นเราก็จะต้องมีสภาพอยู่ในภพอยู่ในภวังค์นั้นถ้ายิ่งทำเป็นก็แคล่วคล่องแล้วก็ใช้เหมือนที่หลบที่พักได้อย่างแท้จริงผลพลอยได้ของการปฏิบัติเจโตสมถะเอามาใช้ทางศาสนาพุทธ เอามาใช้ทางธรรมโดยแท้นั้นก็คือเรามีพลังของเจโตมีกำลังของจิตเราสามารถที่จะใช้จิตเป็นตัวกำลังเพราะฉะนั้นจะเอาไปใช้เป็นกำลังในความเพียรกำลังในตัวที่จะวินิจฉัยมันก็ได้เพราะว่าเมื่อเวลาจิตที่มันเป็นหนึ่งมันมีพลังพอที่จะไม่มีอะไรมากวนแล้วมันก็ทำงานของมันได้จะให้วินิจฉัยให้ใช้เป็นปัญญานึกคิดทำอะไรต่ออะไรก็ช่วยในเรื่องของปัญญาได้เป็นกำลังช่วยกำลังปัญญาเป็นกำลังช่วยกำลังวิริยะกำลังความเพียรเป็นกำลังช่วยการงานก็ได้ด้วยเป็นกำลังที่ช่วยกับคนที่มีคอนเซนเทรตใช้ภาษาอังกฤษเลยคนที่มีคอนเซนเทรตคือมีสมาธิหรือมีกำลังมีเจโตสมถะนี่แหละจะทำงานได้เป็นหนึ่งทำงานได้แข็งแรงทำงานได้ดีตัวให้จริงรู้สึกกายสังขารให้จริงรูปของกายที่จริงกายทั้งปวงไม่ใช่กายสังขารมันเป็นกายทั้งปวงดูกายทั้งปวงรู้พร้อมในกายทั้งปวงกายที่เป็นรูปด้วยกายทั้งปวงนี่หมายถึงว่ารูปกายก็ต้องรู้ว่ารูปกายของเรานั่งอยู่ได้ดีไม่เอียงไม่เอ็นไม่ซัดไม่สายเวลาเราทำไปฝึกหัดไปเนี่ยถ้าเราทำยังไม่ได้มันก็จะนั่นแหละคือยังไม่เกิดขั้นปีติในขั้นที่กำลังฝึกไปฝึกมาเนี่ยคือวิตกวิจารฝึกอยู่นั่นแหละวิตกวิจารเนี่ยตัวฝึกไปฝึกไปจนกว่าเราจะได้ดีขึ้นมาได้ดีขึ้นมาทำอะไรเป็นละรู้สึกเป็นละเหมือนหัดจักรยานเนี่ยรู้สึกเป็นแล้วเราจะเกิดได้ดีขึ้นมาเรียกว่าปีติถ้าได้ดีถึงที่แล้วไอ้ความพยายามที่เราต้องฝืนต้องหัดอยู่เนี่ยมันยากมันทรมานมันรู้สึกต้องเคร่งต้องคุมต้องฝืนต้องเพียรต้องอะไรต่ออะไรอยู่ต่างๆในสารพัดนี่แหละมันหนักมันไม่สบายมันไม่สุขพอเราทำเป็นแล้วพอได้ดีแล้วมันถึงจะสุขมันถึงจะมีตัวพอได้ดีก็ดีใจเป็นอุปกิเลสบอกแล้วว่ามีปัญหาอะไรปิติที่มันดีใจมันฟูใจบ้างก็เอาเถอะขอให้รู้ว่าเราเหมือนกับเราหัดจักรยานชักจะขึ้นไปได้แล้วชักจะถีบได้วิ่งไปได้หน่อยนึงแล้วมันจะกอกแกกซัดสายยังไงก็ชักดีใจที่เราจะหัดจักรยานได้ขี่จักรยานไปได้เป็นมันเริ่มเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยนั่นเรานั่นแหละเรากำลังได้ดีมันก็ความเป็นมันเกิดขึ้นถ้ายิ่งเป็นเข้าไปอีกก็คือการเคร่งคุมการพยายามภาคเพียรอุตสาหะนั้นมันก็ชักง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นนั่นคือความเบาความสงบความเบาลดความยากลดความลำบากลดสิ่งที่มันไม่ดีไม่สุขไม่เบาไม่ง่ายอะไรพวกนี้ออกมาเป็นความง่ายความเบาความว่างไม่หนักนี่อะไรเรียกว่าสุขปัสสัทธิสุขสงบระงับไม่ต้องไปคำนึงไม่ได้สร้างนะปิติไม่ได้สร้างสุขไม่ได้สร้างนะในจุตุกัฏที่สองเนี่ยปิติไม่ได้สร้างสุขไม่ได้สร้างแต่ต้องรู้อารมณ์รู้ความเป็นจริงของจิตของเจตสิกของเราว่ามันมันได้ดีนะคือเราลดตัววิตกวิจารนั่นแหละตัววิตกวิจารมันลดก็คือตัวที่เคร่งคุมต้องเพียรต้องขยันต้องฝึกต้องปรือต้องทำของเรากำลังหัดน่ะตัวกำลังหัดน่ะมันยากตัวนั้นน่ะตัวยากนั่นแหละมันคลายยากหรือว่ามันชักเป็นมันชักได้มันชักไม่ค่อยยากแล้วพอชักเป็นชักได้ชักไม่ค่อยยากนั่นแหละคือวิตกวิจารมันลดลงมันจะเข้าสู่ฌานสองถ้าฌานหนึ่งวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีนะคือเราทำอยู่แล้วก็รู้อารมณ์ของเราแม้มันจะยากจะฝืนมันยังจะหนักจะหนามันยังไม่สุขหรอกตัวสุขตัวสภาพสุขนี่ยังไม่ค่อยดีหรอกสุขสงบนี่ยังไม่ค่อยมีค่อยมาอะไรหรอกมันยังยากยังฝืนยังเพียรยังอุตสาหะวิริยะอยู่ก็ตามนั่นคือวิตกวิจารยังมากอยู่แล้วเราก็ดูอารมณ์ของเราว่าถ้าเราไม่มีนิวรณ์มันเรียกฌานทั้งนั้นแหละไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีถีนมิทะไม่มีอุทธัจจกุกุจจะแม้สภาพมันจะเป็นภวังค์ยังไม่ค่อยเข้าท่าอะไรนั่นแหละแล้วเราก็ต้องเพียรมากอยู่ล้มลุกล้มทำอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นฌานแล้วเป็นฌานหนึ่งไม่ได้ฌานไม่ได้อยู่ที่ว่าเข้าภวังค์ไปทีเดียว ฌานอยู่ที่ไม่มีนิวรณ์แม้มันจะยังยากมันยังไม่เบาไม่ง่ายไม่ว่างมันยังไม่สุขสงบมันยังเพียรมากอยู่มันยังเคร่งคุมมันยังฝืนทนมันยังฝึกหัดอยู่ยังไม่เป็นใช้คำว่ายังไม่เป็นเอาทีเดียวก็ตามถ้าไม่มีนิวรณ์ห้านั่นแหละเรียกว่านั่นแหละตัวฌานละทีนี้จะเข้าไปสู่ในภวังค์นั้นน่ะมันอีกความหมายหนึ่งยังไม่เข้าไปสู่ภวังค์ถ้าเป็นฌานพุทธแล้วไม่เข้าภวังค์ก็ได้ถ้าเป็นฌานพุทธลืมตาไม่มีนิวรณ์ห้านี่ลืมตาโพล่งๆเห็นรูปกลิ่น ต่อจากนี้ไปเป็นการฝึกอบรมเจโตสมถะเมื่อวันที่3วันที่6วันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2533โดยพ่อท่านโพธิรักษ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ตั้งกายตรงโซสโตวะอัสสติสโตปัสสตินะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกต้องฝึกไปเรื่องนี้อานาปานสตินี้ไม่มีทางเลือกอื่นภาคเพียรพยายามตั้งใจดีๆอย่าไปมีใจที่มันขัดขวางรู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่อยากทำอะไรก็ยิ่งแย่ขนาดพยายามทำนะประสงค์จะทำคนยินดีทำมีเยอะนะเวลาเขาเอาเรื่องของการเมตเป็นฌานเนี่ยจะเป็นสุขในฌานก็ดีหรือว่าเป็นฌานแล้วจะมีฤทธิ์มีเดชมีนนมีนี่อะไรมากมายนะที่เขาเอามาจูงใจเพื่อที่จะให้ฝึกให้เพียรเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ยินดีในการอยากจะฝึกมีความภาคเพียรเขาก็ใช้กันมากมายแล้วมันก็ฝึกกันก็ไม่ใช่ง่ายขนาดที่มีอะไรพวกนี้มาชักชวนหรือว่ามาล่อให้พยายามฝึกขัดนี่มันก็ไม่ใช่ง่ายจะได้ฌานจริงๆได้ฌานดีนี่มันไม่ใช่ง่ายส่วนของเรานั้นเราไม่ได้มีอะไรล่อแต่เราก็ต้องมีความยินดีด้วยฐานะพุทธเราพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้รู้ความจริงทำอะไรด้วยเหตุผลทำอะไรด้วยความรู้ทำอะไรด้วยความเข้าใจถึงความจริงว่าอะไรเป็นเนื้อหาที่แท้และเมื่อเป็นไปทางโลกุตระมันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อสิไปจะไปเอาอะไรที่เป็นเครื่องล่อมีแต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อถึงสภาพที่ดีที่วิเศษที่จริงก็เหมือนล่อเหมือนกันนะวิเศษสุดแต่วิเศษที่ว่านี่มันทวนกระแสโลกเพราะเรามีความรู้สึกอย่างโลกโลกอยู่ว่าถ้าวิเศษอย่างโลกเราได้ได้สิ่งเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็แล้วแต่เป็นลาภเป็นยศสรรเสริญต่างๆแต่ในทางพุทธของเราแท้ๆเนี่ยมันไม่ได้กลับไม่ได้อะไรเลยจะว่าอันนั้นเป็นเครื่องล่อเรียกว่านิพพานเรียกว่าเอาความศูนย์ด้วยซ้ำไปมาล่อมันก็เป็นภาษาโวหารฟังแล้วมันก็กลับกันอยู่เราไม่ได้อะไรที่จริงเราศูนย์ด้วยซ้ำแล้วเราจะได้สิ่งศูนย์นั่นแหละถ้าว่าได้ก็ได้สิ่งศูนย์เป็นโวหารความจริงแล้วโวหารว่าได้แต่ความเป็นจริงแล้วกลับเข้าไปสู่ความไม่ได้อะไรไม่มีอะไรวางไปหมดศูนย์เป็นสุญญตาไปด้วยซ้ำเมื่อเราเข้าใจในเหตุผลด้วยปัญญาแล้วก็ต้องรู้สัจจากความจริงว่าโอ้มันทวนกระแสถึงขนาดนั้นคนโลกนี่ได้เขาได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นความสุขความสบายเป็นอะไรต่างๆนานาแต่ของเรานี่มันได้ความว่างความปล่อยความวางความไม่มีอะไรมันกลับกันแต่เราก็ทำโดยใจที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้ด้วยเจตนาด้วยปัญญาอย่างนี้เราภาคเพียรเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสอนตรงๆไม่มีอะไรล่อเลยนี่นะมันจึงยาก มันจึงก่อให้เกิดความเพียรความพยายามความขยันนี่ยากอยู่คนจะทำได้ก็ต้องมีอินทรีย์พละมีกำลังความเพียรมีกำลังความเข้าใจเรียกว่าปัญญามีกำลังศรัทธาของเราเองแล้วก็ก่อให้เกิดสติก่อให้เกิดสมาธิเราฝึกนี่เราฝึกให้ก่อสติเป็นอินทรีย์เป็นสตินทรีย์ก่อให้เกิดสมาธิเป็นสมาธินทรีย์ก่อให้เกิดแต่เราก็อาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาอาศัยความเชื่อที่เห็นชัดเห็นเจนเป็นสตินทรีย์อาศัยปัญญาเป็นปัญญินทรีย์แล้วก็พยายามที่จะมีวิริยะให้มีกำลังโดยเราสร้างกำลังเองเป็นวิริยินทรีย์เป็นกำลังความขยันขึ้นมาเองเรื่อยๆอย่าลืมดูร่างกายให้มีปฏิสังเวทีมีสภาพอะไรเรียกว่าปฏิสังเวทีหมายความว่ารู้พร้อมรู้ทั่วสัพพกายะกายทั้งปวงกายของเรานั่งอยู่กายของเราทรงสภาพใดๆที่เราจะให้ปัดสัมพยังให้สงบระงับถ้าเอ็งเอียงสัดสัดใส่ใส่ถือว่าไม่เรียบร้อยไม่อยู่ในสภาพสงบระงับให้สงบระงับเราจัดสรรด้วยจัดสรรกายสังขารปัดสัมพยังกายสังขารังให้กายเราสงบระงับด้วยเอาตัวสติเป็นตัวหลักตัวสติแข็งแรงตื่นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าไปในภวังค์ให้มีสติตื่นแม้จะรับรู้เสียงก็ได้ยินกลิ่นก็ได้สัมผัสทางกายลมพัดมาหรือว่ามันแตะต้องมีนู่นมีนี่อะไรก็รู้สึกอยู่ก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เข้าฌานเราไม่เป็นฌานเราไม่สู่ภวังค์นาทีอย่าไปกังวลว่าจะเข้าภวังค์หรือไม่เข้าภวังค์กันนักอันนั้นเป็นสภาพอีกสภาพหนึ่งคือไปอยู่ในภวังค์นั้นเป็นลักษณะหนึ่งเท่านั้นความเป็นฌานนั้นต้องอ่านนิวรณ์ให้ชัดกามพยาบาททีนมิทธอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นนิวรณ์ห้าการมีฌานคือไม่มีนิวรณ์ห้าแค่นั้นเป็นหลักเวลานั่งนี่ก็เถอะเราจะทำแบบฤาษีก็ตามจะเข้าไปสู่ในภวังค์ก็ตามเอาตรงเนื้อหาให้มันชัดตรงที่ไม่มีทีนมิทะถ้าเขานั่งเนี่ยมันทีนมิทะกับอุทจจะมันจะเป็นตัวหลักถ้าเวลาลืมตาไปมาเนี่ยก็กามกับพยาบาทเป็นตัวหลักในขณะนั่งนี่ทีนมิทะกับอุทจจะกับกุจจะเป็นตัวหลักที่เราจะต้องคุมมันจัดแจงมันสกัดกั้นมันอย่าให้มันมารบกวนอย่าให้มันมีในขณะนี้ขจัดมันออกไปหรือว่าทำสะกดอะไรก็แล้วแต่ใช้ภาษานานาสารพัดไม่ให้มันมีนั่นเองไม่ให้มันมีในขณะนี้อย่าให้มันเป็นอาการอย่างทีนมิทะอย่าให้เป็นอาการอย่างอุทจจะอุทจจะนั้นไม่มีอะไรมากเราพยายามที่จะดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจให้ชัดให้มันหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวดึงจิตมาอยู่อุทจักกุกุจจะก็หายไปส่วนทีนมิทะน่ะระวังพอดึงมาอยู่หนึ่งเดียวแล้วมันก็จะรีลงไปหาทีนมิทะก็ระวังตัวนี้อย่าให้มันตกลงไปหาทีนมิทะให้มันใสแจ้งอยู่กับลมหายใจรู้ชัดสติเต็มร้อยอยู่ให้ได้นั่นน่ะเป็นลักษณะที่เราจะทำอ่านให้ชัดและทำพยายามเพียรอยู่แค่นี้นะเหมือนกับหัดตักน้ำก็ตักอยู่แค่นั้นนะเอามือจ้วงแล้วก็เอามาเทใส่ที่นี่มือจ้วงมาใส่เทซ้ำซากอยู่อย่างนั้นนะการปฏิบัติฌานปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยคือการซ้ำซากแล้วเราจะรู้สึกว่าการซ้ำซากเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายอย่างมันซ้ำซากไม่ใช่ง่ายและเป็นการซ้ำซากที่ก็วางก็เบาได้ในการแก้จิตที่มันขี้เซ็งขี้เบื่ออะไรได้อย่างดีนั่งเจโตสมถะเนี่ยเพราะว่ามันซ้ำซากนั่งเจโตสมถะนี่ไม่มีอะไรใหม่อะไรแปลกอะไรมากมายหรอกมันละเอียดมันอยู่อย่างนี้แหละ นั่งอยู่เงี้ยแล้วก็ทำกับลมหายใจอยู่อย่างนั้นแหละซ้ำอย่างนั้นแหละใครเอาอะไรเป็นกสิณเอาใครเอาอะไรเป็นตัวที่จะเป็นสิ่งอาศัยเขาก็เอาอันนั้นพวกเอาลูกแก้วเขาก็เอาลูกแก้วเป็นหลักเพ่งใครเอากสิณดินกสิณไฟกสิณน้ำอะไรเขาก็เอาอันนั้นใครเอาอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เอาบัญญัติภาษาเอาพุทโธเอาอรหังสัมมาเอาอะไรก็แล้วแต่ก็ซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแหละแต่เราจะเบิกบานร่าเริงเข้าใจมีปัญญารู้ว่าก็ซ้ำซากนี่แหละก็อยู่กับไอ้นี่แหละไม่มีอะไรมากเลยยิ่งน้อยลงน้อยลงไม่มากยิ่งน้อยยิ่งน้อยยิ่งไม่มากเข้าใจชัดเห็นชัดรู้ชัดไปเรื่อยวรยุทธ์ลบเป็นนักเริ่มต้นเป็นยอมยุทธ์เนี่ยมันต้องหัดตั้งแต่ยืนขาเดียวนั่นก็จนกระทั่งกระเจงกระยงแล้วก็ทั้งอะไรแต่อะไรเห็นไหมระวรยุทธ์ต่างๆจนกระทั่งต้องหิวน้ำด้วยแขนด้วยคอยกกระอะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะมีวรยุทธ์ เอาอีก5นาทีเอาอันอีก5นาทีทองอีก5นาทีทองได้ครบ30นาทีแม้มันจะยังไม่เข้าสู่ภวังค์แต่มันไม่มีนิวรณ์มันไม่ยังไม่เข้าสู่ภวังค์ก็ตามไม่เป็นไรแต่เราดูอารมณ์แล้วเราดูจิตของเราแล้วตรวจอารมณ์ตรวจดูความรู้สึกตรวจดูในจิตไม่มีนิวรณ์ไม่มีกามไม่มีอารมณ์กามอารมณ์พยาบาทอารมณ์ง่วงอารมณ์ฟุ้งซ่านเป็นเอกคตารมณ์ที่ดีพอสมควรไม่สงสัยไม่ข้องใจเห็นรู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่ชัดเจนของเราอย่างไม่ได้เป็นเรื่องคำเนคำนวณแต่เป็นเรื่องสัมผัสรู้เองไม่มีวิจิกิจฉาไม่สงสัยว่าของจริงเป็นอย่างนี้ของจริงตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้สงสัยไม่ได้คลางแคลงไม่ได้เดาไม่ใช่เรื่องของตรรกศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแต่เป็นเรื่องจริงเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนี้แหละจริงๆว่าอ๋ออารมณ์เป็นอย่างนี้อาการของจิตวิญญาณเวทนาสัญญาอะไรเป็นอย่างนี้กำหนดรู้อยู่เป็นอย่างนี้อารมณ์สภาพเป็นอย่างนี้มันจะถึงขั้นไหนล่ะขั้นสบายขั้นสงบถึงขั้นปัสสัทธิระดับไหนสุขเพราะสงบไม่ใช่สุขเพราะปรุงด้วยกามปรุงด้วยพยาบาทปรุงด้วยทีนมิทะปรุงด้วยอุทจจะอะไรมันไม่ใช่แต่มันปราศจากสิ่งเหล่านั้นซะด้วยนี่ชัด จะรู้ยิ่งเห็นจริงเองเป็นการรู้เองอย่างไม่ต้องสงสัยข้องใจว่าของใครอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรคะเนคำนวณเฉยๆไม่ใช่แล้วตอนนี้มันเป็นการซับซาบเองของตนเองอย่างไม่ต้องสงสัยมีมากมีน้อยหรือไม่มีอย่างไรก็เห็นเองอยู่นี่แหละไม่ได้คล้องคาไม่ได้ถูกใครเอาอะไรมาเล่าให้ฟังมีให้ดูมีให้รู้เองเรามานั่งเจโตสมถะกันก่อนนะนั่งเจโตสมถะกันสักระยะหนึ่งนะแล้วเราก็ค่อยฟังธรรมกันเรามานั่งเจโตสมถะกันก่อนอุบลังตั้งกายตรงนะดำรงสติคงมั่น มีสติหายใจเข้าหายใจออกตั้งใจจริงๆนะเอาจริงๆอย่าลืมเรื่องสติเป็นหนึ่งไม่หลับปฏิปักษ์ของสติเวลาหลับตาแล้วมันจะง่วงหรือฟุ้งซ่านคิดไม่หยุดรวมมาเป็นเอกคตารวมมาเป็นหนึ่งมาอยู่กับลมหายใจไม่ได้เราจะมีความรู้กำหนดรู้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นสั้นๆยาวๆออกจะปรุงก็ปรุงว่ามันมันสั้นนะมันยาวนะมันเข้านะมันออกนะให้มีเรื่องน้อยที่สุดที่จะปรุงเรื่องวิจัยวิจารณ์อะไรอยู่ในนั้นน้อยที่สุดไม่เอาเรื่องอะไรอื่นๆมาวิจารณ์ทิ้งหมดเรื่องใดๆวางเอาแต่แค่วิจัยวิจารณ์อยู่แค่ว่าสั้นว่ายาวว่าออกว่าเข้ากับลมหายใจนี่แหละเป็นเรื่องที่เป็นจุดที่เราจะกำหนดรู้กำหนดอาศัยอยู่กับเรื่องนี้เท่านั้นเป็นเรื่องนิดเดียวไม่มีเรื่องอะไรมากมายไม่ใช่เรื่องสนุกสนานกระเริงเฮฮาอะไรเลยเป็นเรื่องจืดจืดชืดชืดแต่เราก็เบิกบานตื่นไม่เซ็งไม่เบื่อมีความยินดีเบิกบานอยู่ได้แม้แค่นี้ไม่ใช่เรื่องที่ยั่วยวนให้เราตื่นให้เราสดชื่นหรือว่าให้เรารื่นเริงแต่ก็ทำให้เราตัวเราตื่นได้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีสติตื่นอยู่ให้เราไม่รีไม่หลับแล้วก็ไม่ไปเทได้กิเลสที่มันต้องการโน่นนี่ที่มันกังวลห่วงหาติดใจอะไรอยู่ต่างๆนานาก็ตัดได้หมดจิตดึงเข้ามาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นด้วยวิธีไม่ต้องพิจารณาอะไรกันมากดึงจิตเข้ามาอยู่กับสิ่งนี้เกาะอยู่กับลมหายใจเท่านั้นวิธีสมถะดื้อก็ต้องให้ได้ตามที่เราหมายด้วยมีปฏิสังเวทีมีความระลึกรู้ทั่วรู้พร้อมในระหว่างกายที่เรากำหนดนี้แค่ร่างกายของเราให้มันอยู่ในสภาพปัจสัมภยังมันจะสังขารมันจะอยู่ในสภาพที่เราปรุงมันให้มันนั่งตรงตั้งอยู่เท่านั้นเองให้มันสงบหรือให้มันเรียบร้อยไม่ซัดไม่สายไม่โค้งไม่เอ็นนั่งตั้งตรงธรรมดาธรรมดาไม่เกร็งแต่ว่าตรงนะให้นั่งตั้งตรงอยู่เรียบร้อยอยู่อย่างนั้นเพราะงั้นเราก็ต้องดูด้วยให้มันซัดสายอย่าให้มันเป็นอะไรไปให้มันดูดีนี่เป็นภายนอกที่เราจะดูกายภายนอกส่วนกายภายในนั้นมันจะค่อยเลื่อนไหลเข้าไปสู่ภวังค์ค่อยดูเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งเอาลมหายใจเป็นกายเมื่อกายนอกที่นั่งตั้งตรงนี้แล้วก็เหลือลมหายใจอยู่อย่างนั้นนอกออกเข้าอะไรจนแม้ที่สุดเราปล่อยลมหายใจเพื่อฌานขึ้นมาฌานสามฌานสี่แล้วมันจะปล่อยลมหายใจแล้วก็ใช้คำว่าลมหายใจไม่มีหรือลมหายใจดับที่จริงลมหายใจมันไม่มีเพราะเราเองไม่รับเพราะเราเองไปอยู่ในภวังค์แล้วก็อยู่กับอารมณ์เจตสิกอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตลึกขึ้นเพราะงั้นเราก็ความกำหนดรู้ก็เข้าไปอยู่ในนั้นมากขึ้นเป็นลำดับนั่นเองแต่ยังไม่ต้องรีบลัดเข้าไปสู่ภวังค์ไม่ต้องกลัวจะเป็นฌานฌานไม่ได้เป็นความหมายอยู่ในภวังค์คำว่าฌานมีความหมายอยู่ตรงที่ว่ากิเลสนิวรณ์ไม่มีเราแม้จะได้ยินเสียงก็ไม่มีกิเลสที่จริงได้เห็นรูปได้รับสัมผัสต่อทวารนอกก็ไม่มีกิเลสมันก็เป็นฌานทั้งนั้นเราเรียนมาแล้วแบบพุทธแต่ตอนนี้เราจะเข้าไปสู่ภวังค์แต่ให้มันเลื่อนไหลเข้าไปตามลำดับทำให้ดีไปตั้งแต่นอกไปหาในเป็นลำดับที่แข็งแรงได้รูปได้ร่างมีทฤษฎีมีหลักการเป็นขั้นเป็นตอนมันจะได้สมบูรณ์งามนอกงามในจะได้ไม่สับสนใช้ความพยายามลูกเดียวแหละมันไม่มีเรื่องมากนะเพราะว่าเรามีแต่เรื่องปล่อยไม่มีเรื่องมากเพราะเราไม่ได้ปรุงถ้าปรุงแล้วเรื่องเยอะอันนี้เรื่องไม่มากมีแต่เรื่องพยายามเรื่องน้อยสมถะนี่เรื่องน้อย ดีกายนอกให้ดีไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวกายในเข้าไปอยู่ภวังค์กายในไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เป็นไประวังกายนอกถ้าไม่จัดแจงระวังกายนอกก่อนแล้วมันก็ทิ้งข้างนอกข้างนอกไม่เป็นโลภเป็นพายแล้วมันฉุดด้วยบางทีมันซัดมันสายมันดึงแรงดึงอะไรกินกำลังวังชาและกายก็ไม่ดูดีแล้วสมาธิก็ไม่ลึกสมาธิจะไปถึงลึกๆไม่ได้ด้วยกายยังหยาบหยาบกายยังไม่สงบสงบไม่เป็นสภาพที่ดีงั้นแม้เป็นภวังค์ก็ไม่ลึกก็ไปลึกไม่ได้เพราะว่าข้างนอกมันถ่วงอยู่ตลอดเวลาเอาให้ตรงให้นั่งตรงดีไม่โยกไม่คลอนไม่ซัดไม่สายไม่โค้งไม่เอ็นตื่นในสดชื่นตื่นให้ตื่นดีแล้วก็นั่งมันอยู่เฉยๆแม้มันจะไม่เข้าภวังค์มาอยู่ภวังค์ได้ยินเสียงพูดได้รับรู้สึกว่าข้างนอกมีอะไรอะไรบ้างก็ตามดูอารมณ์ดูที่จิตของเราว่ามันมีอารมณ์กามอารมณ์พยาบาทถ้ามันตื่นดีอยู่แล้วมันไม่ทีนมิทะระวังมันฟุ้งซ่านระวังมันคิดหลายเรื่องฟุ้งซ่านคือคิดหลายเรื่องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ในจำกัดของเราเราจะต้องมีจำกัดกำหนดของเราให้มันอยู่ในเรื่องที่เราต้องการเท่านี้น้อยเรื่องที่สุดได้เท่าไรเป็นหนึ่งก็คือน้อยเรื่องที่สุดจนกระทั่งเป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องเดียวแม้จะมีการวิจัยวิจารวิตกวิจารก็คือวิจัยวิจารว่าสั้นว่ายาวว่าออกว่าเข้าอะไรแค่นี้มีลีลาแค่นี้ให้น้อยที่สุดแค่นี้ก็ไม่ก่อให้เกิดอะไรแล้วไม่ก่อให้เกิดทุกข์หรือไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายอะไรมากแล้วนะลองดูอีกไม่กี่นาทีเรามานั่งเจโตสมถะกันก่อนนะก่อนจะได้ฟังธรรมอันอื่น ตั้งกายตรงผู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติของมั่นโสสโตวะอัสสติสโตปัสสตินะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติจริงๆนะต้องสำนึกระลึกอยู่ที่คำว่าสติสภาวะของคำว่าสติอาการของสติเป็นอย่างไรให้มีสตินั้นเต็มร้อยจริงๆแล้วก็พยายามใช้สติตื่นนั่นแหละแล้วพยายามกำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกมีความรู้สึกเรื่องอื่นเรื่องใดเราทิ้งหมดตอนนี้วางไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งนั้นมีความรู้สึกอยู่นั่นแหละอยู่กับลมหายใจเข้าออกจะปรุงจะระลึกรู้จะคิดจะนึกอะไรก็แค่เรื่องสั้นๆ น้อยๆแค่นั้นแหละแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจมันสั้น มันยาว ไม่ต้องการพิจารณาอะไรมากไม่ต้องไปคิดอะไรมากพิจารณาแต่แค่ออกเข้าสั้นยาวมีความคิดนึกปรุงแต่งอยู่แค่นั้นคือมันก็จะมีตัวที่จะรู้แซมรู้ปนเองเล็กๆน้อยๆแต่เราก็พยายามขจัดอะไรอื่นที่จะมาผสมเรื่อยอยู่งั้นแหละในขณะที่ให้สติเต็มเป็นหลักใหญ่หลักเอกนั้นเราก็ดูกายด้วย นะเรานั่งดูรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายเรานั่งเนี่ยตรงดีอยู่นะแต่ไม่ต้องเกร็งนะนั่งตรงให้ตรงดีไม่โอนไม่เอ็นยิ่งกว่านั้นไม่โยกเยกไม่โยกเยกไม่ซัดสายด้วยนั่งตรงดีแล้วก็ดูตรวจดูก็ใช้ได้การระลึกรู้ทั่วพร้อมนะปฏิสังเวทีนี่ไม่ใช่อุปทานนะไม่ใช่ไปปั้นรูปนั่งตรงของเราไว้ในใจนึกว่าเรานั่งปั้นตรงเสร็จแล้วเราก็ประลึกภาพปั้นตรงนึกว่าเราปั้นตรงมีความรู้สึกนึกคิดนะมันนึกเอาอ่ะอันนี้ต้องละเอียดละออดีๆนะเรารู้สึกว่าเรานึกเอาว่าเรานั่งตรงแต่ความจริงข้างนอกนี่เรายิ่งรู้สึกตัดภวังค์ตัดข้างนอกแล้วเราไปอยู่ในภวังค์แล้วด้วยความจริงร่างกายเรานี่เราไม่ได้ระลึกรู้ทั่วพร้อมกับตัวร่างกายเรามีความรู้สึกไม่ได้ถึงกายเราซัดสายโยกเยี่ยอยู่ข้างนอกแท้ๆยังไม่รู้ตัวแต่ภาพนิมิตหรือภาพอุปทานที่เราเองเราระลึกรู้อยู่ในใจนั่นเป็นภาพนั่งตรงเป้งเลยแต่ความจริงแล้วกายโยกเยกไม่รู้ตัวอันนี้ไม่ใช่ปฏิสังเวทีนะอันนี้ไม่ใช่การรู้ทั่วพร้อมกับกายสัพพกายปฏิสังเวทีอันนี้ไม่ใช่นะจะต้องมีปฏิสังเวทีมีการรู้ทั่วพร้อมระลึกรู้ไปกับกายของเรานี่มีทั้งประสาทมีทั้งตัวอะไรนี่ขณะนี้เราต้องรู้ตัวให้ตื่นเต็มให้รู้จริงๆไม่จะไปปั่นอยู่ในภพมันหลอกได้ถึงอย่างนั้นเหมือนกันบางทีกายเราตั้งตรงในใดเราเรียกว่าสงบระงับเรียกว่าปัจสัมภยังปัจสัมภยังกายสังขารังกายเราตอนนี้เราเอาระลึกเอาแค่ร่างกายของเราที่นั่งอยู่เนี่ยมีสังขารก็มีความเป็นไปมีความปรุงความแต่งมีการเคลื่อนไหวอะไรน้อยที่สุดสงบระงับก็คือไม่โยกไม่เยกไม่อะไรละเนี่ยให้กายนี้สงบอย่างนี้นี่กายนอกของเราแค่นี้กายในเข้าไปก็คือลมหายใจเสร็จแล้วพอตรวจทั่วพร้อมอยู่แล้วกายก็สงบดีก็ไปที่ลมหายใจมีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจนั่นแหละเข้าออกยาวสั้นไม่ขัดไม่เคืองไม่เดือดไม่ร้อนอะไรไปในระบบสงบระงับอยู่กันอย่างธรรมดามันมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ธรรมดาจะให้ยาวให้สั้นตามที่เรากำหนดปรุงบ้างเท่านั้นเองเข้าสั้นออกยาวออกยาวเข้าสั้นจะสลับกันไปสลับกันมาอะไรก็ตามใจก็ดูแค่นั้นน่ะทำอยู่ให้มันนิ่งให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตารมเป็นหนึ่งเดียวอยู่นิ่งเข้าออกยาวสั้นไปเดียวเราก็ให้ออกสั้นเข้ายาวอะไรบ้างก็ตามใจจะกำหนดหมายความว่ายังมีให้เครื่องเล่นเราเล่นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นเล่นเท่านี้เท่านี้เราก็เพลิดเพลินเท่านี้ก็เบิกบานร่าเริงเท่านี้ก็ไม่อับเฉาไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้จิตใจมีเท่านี้เราก็เป็นชีวิตชีวาเป็นความเบิกบานตื่นอยู่ไม่เซ็งไม่เบื่อไม่ผลักไม่ดูดทำอยู่แค่นี้ให้มันได้ถ้าได้สภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราก็ตรวจความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะความรู้สึกเราจะฟูใจเป็นปีติอุปกิเลสซ้อนที่จริงมันได้ดีมันทำได้ดีขึ้นก็จะเกิดอุปกิเลสซ้อนว่าโอ้มันเกิดฟูใจเบิกบานใจแรงไปมันปีติเบิกบานใจแรงไปมันได้ดีแล้วมันก็ฟูใจเบิกบานใจมากก็ต้องให้รู้ถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ลดลงบ้างอย่าให้มันตื่นเต้นที่จริงมันก็ไม่อยากอะไรหรอกมันดีใจตอนแรกพอต่อไปมันก็ลดลงเองแล้วปิติดีใจฟูใจแล้วก็เราก็รู้ละเอียดตาเมตนาพวกนั้นต่อไปอีกถ้าเผื่อว่ามันสงบพร้อมงับมันเป็นเอกคตางี้มันสงบอย่างนี้มันสุขอย่างไรสุขด้วยความสงบเรียกว่าบูปสมโอสุขนี่สุขในฌานสุขอย่างนี้สุขยังไงเราจะเห็นปิติอ๋ออาการปิติเป็นอย่างนี้อาการสุขเป็นอย่างนี้เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกของตนเองรู้สึกดีใจรู้สึกฟูใจเป็นอย่างนี้เอง ลดความรู้สึกลดความฟูใจได้แล้วก็ยิ่งสงบลงไปอีกเป็นสุขอันสงบเป็นปัสสัทธิสงบระงับลงไปอีกเป็นอย่างนี้เองนี่เราก็รู้จิตของเราเป็นจิตสังขารเราก็ทำให้มันสงบลงไปเท่าที่เราจะรู้ว่าปิติมันมีฟูใจมากสงบมันก็ยังไม่สงบดีมันมีนู่นมีนี่ที่ไม่เป็นเอกคตาอันสมบูรณ์ก็ระงับจิตสังขารลงไปพยายามดูจิตสังขารของเราปัจสัมพยังจิตสังขารังลดลงไปเรื่อยๆให้มันสงบเท่าไหร่เราจะเข้าใจว่าความสงบคืออะไรสงบจากนิวรณ์ห้าสงบจากอุปกิเลสซ้อนเป็นหนึ่งเดียวมีความรู้สึกอยู่นะไม่ใช่ดับไม่ใช่ไม่รู้เรื่องระวังตัวหลับไม่เอานะตัวถีนมิทัตตัวหลับหรือฟุ้งซ่านไปนะเราก็ไม่เอาอยู่แล้วเราพยายามที่จะมาเป็นหนึ่งไม่คิดไม่นึกอะไรมากนิ่งอยู่แล้วเราก็ไม่เอาให้รีไม่รีจิตตื่นเต็มร้อยไม่รีรีลงนิดนึงเราถือว่าถีนมิทัตแล้วยิ่งวืบลงไปเป็นหลับไรมากนิ่งอยู่แล้วเราก็ไม่เอาให้รีไม่รีจิตตื่นเต็มร้อยไม่รีรีลงนิดนึงเราถือว่าทีนามิทะแล้วยิ่งวืบลงไปเป็นหลับงกด้วยง่วงด้วยไอ้อย่างนั้นยังไม่ชายใหญ่ไอ้นั่นยิ่งแก้ต้องแก้ทันทีแม้จะสลับเนื้อสลับตัวหายใจยาวๆบีบเนื้อบีบตัวขยับเคลื่อนร่างกายลืมตาขึ้นมามันไม่ไหวจริงออกไปเดินดูท้องฟ้าสูดลมหายใจเข้าแรงๆอะไรก็ได้ท่านอนุญาตแม้แต่ที่สุดมันไม่ไหวจริงๆเอาไม้ย้อนหูเนื้อหยิกตัวเอาไม้ย้อนหูทำให้มันตื่นจริงๆทำให้มันตื่นขึ้นมาอย่างเต็มที่ถ้ามันงกมันง่วงมากๆก็ไม่เอาสลึมสลือดีๆหลบๆหลับๆอยู่ยังไงไม่เอาให้ตื่นฝึกไปแต่ต้นเนี่ยอบรมไปแต่ต้นเนี่ยให้มันดีให้มันได้ไปทีเดียวอย่าปล่อยประละเลยนะเสร็จแล้วจะเคยชินเรื่องของการนั่งหลับทำได้เก่งเหมือนกันนะนั่งหลับนั่งซึมเข้าไปแล้วก็ลีแล้วก็หลับปื๊ดเข้าไปแล้วก็กลายเป็นนั่งหลับนั่งตัวตรงอยู่ด้วยนะแต่ถ้าหลับอารมณ์ไม่ได้มีสติแจ่มใสอะไรไม่ได้เบิกบานไม่ได้เป็นฌานอะไรหรอกหลับปื้อมาอยู่อย่างนั้นน่ะอย่างนั้นไม่เอาฝึกอย่างนี้ก็จะได้อย่างนี้ฝึกอย่างที่หลับก็จะได้อย่างหลับเพราะเราแก้ไม่เอาหลับมันจะเอาฌานฌานฤาษีนี่แหละฌานเจโตสมถะนี่แหละเราจะเอาฌานจะได้เห็นซิว่าสุขอย่างฌานนี่จะเป็นยังไงแต่ละคนมันติดรูปฌานรูปฌานอย่างสุขอย่างฌานแค่นี้ขจัดโลกีออกไปชั่วคราวตอนนี้แค่นี้ไม่ต้องมีอะไรในโลกไม่ไปปรุงไปแต่งไม่ไปวุ่นไปวายอะไรอยู่แค่ในภวังค์ในภพเล็กๆภพน้อยๆภพของจิตภพที่ไม่รับรู้โลกียะไม่รับรู้โลกไม่รับรู้อะไรต่ออะไรของใครทั้งนั้นน่ะลองดูอย่างนี้ให้ชัดๆเห็นชัดๆลองดูข้อแท้ทำไปเราจะมีบารมีน้อยขนาดไหนมันไม่เป็นไม่ได้ขนาดไหนก็ใจเย็นๆหัดเหมือนกับจะต้องหัดเข็นกอไก่ให้ได้มาเรื่อยๆอ่ะมันยังไม่ได้ก็คัดมันไปเรื่อยๆจนก็จะเป็นตัวกอไก่ขอไข่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะเหมือนวันนี้เราเขียนกอไก่ได้เก่งจริงๆก็อย่างนั้นน่ะหัดมาไม่มีใครเราที่จะไปผ่านหัดมาคัดกอไก่มาได้ทุกคนน่ะเสร็จแล้วก็มาเขียนได้เป็นตัววัดปัดด้วยในอนาคตให้การฝึกหัดทัดจริงๆและสังเกตไม่ต้องอึดอัดฟัดเบี่ยงไม่ต้องอึดทัดไม่ต้องรำคาญไม่ต้องอะไรใจเย็นฝึกหัดตั้งใจว่าเราจะต้องทำให้ได้มันเป็นยังไงก็ค่อยปรับมันไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยทำไปมันก็ค่อยละเอียดค่อยรู้ญาณรู้หรือว่าตัว แทรกซ้อนที่เขาไปอ่านไปทำงานที่จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเนี่ยญาณรู้เนี่ยมันไม่ใช่มันจะรู้ทันทีนะมันจะค่อยๆละเอียดละออมันค่อยๆจะเข้าใจได้สภาพพวกนี้พอมันไปรู้อย่างรู้ซ้อนลึกเข้าไปหานามมาทำเรื่อยๆแล้วก็ความแข็งแรงของจิตที่จะเป็นตัวสติเต็มให้มันเต็มใสให้มันแข็งแรงตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่คิดไม่นึกไม่ตกรีตกกลับอะไรต่างๆพวกนี้นะมันเนียนนะไม่ใช่เป็นเรารู้สึกว่าเราได้ขณะนี้นี่นะมันก็ยังได้ยังไม่ใสหรอกแต่เท่าที่เรารู้เท่าที่เราเข้าใจพยายามปรับให้มันสติเต็มคืออะไรเข้าใจตามที่เราเข้าใจก็ปรับให้สติเต็มเอกคตารมณ์หนึ่งเดียวคืออะไรพยายามปรับให้ไม่ได้เอกคตารมณ์อยู่อย่างนั้นน่ะอยู่แค่นั้นน่ะเอาให้ชัดทำงานอย่างนี้ในเรื่องไม่มากไม่เหมือนเรื่องปัญญาไม่เหมือนสายปัญญาสายปัญญาสายมหายานเนี่ยมากเรื่องส่วนสายเจโตนี่จากมากมหาน้อยสายมหายานสายปัญญานี่จากน้อยไปหามากจะต้องรู้ละเอียดละออจะต้องรู้มากจะต้องเข้าใจจะต้องอะไรต่ออะไรมีเหตุมีผลมีชั้นมีเชิงมีแง่นั้นแง่นี้เหตุนั้นปัจจัยนี้อะไรไปเรื่อยซับซ้อนในความรู้มันออกไปอย่างโน้นแต่เจโตนี่มันยิ่งเรื่องอะไรมากๆอารมณ์อะไรพฤติกรรมของจิตอะไรต่ออะไรหยุดมันลงมาง่ายๆน้อยเรื่องลงมาน้อยเรื่องลงมาเป็นหนึ่งเดียวยิ่งหนึ่งเท่าไรก็ยิ่งมีกำลังเท่านั้นเอาอีก5นาทีทองเอาให้เต็มที่ที่ดีทำใจให้เบิกบานในเรื่องจะไปอึดอัดขัดเคืองไม่ถูกต้องทำใจให้สบายสบายเบิกบานร่าเริงยินดีสบายให้รู้อารมณ์เบิกบานร่าเริงแล้วเราทำด้วยเราทำใจของเราให้เป็นอภิปโมทยังสมาทหังเบิกบานไม่ใช่บานราซานะเบิกบานในฐานที่เราคิดว่าอย่างนี้เราเป็นใจที่เบิกบานร่าเริงดีเป็นใจที่อาศัยเป็นฐานอารมณ์ฐานอารมณ์ที่เบิกบานยังทำไปสมาทหังครับทำให้มันตั้งมั่นทำให้มันเป็นอย่างที่เราเห็นว่าดีที่สุดสดที่สุดใหม่ที่สุดแข็งแรงที่สุดให้มันได้อย่างนั้นต่อเนื่องอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันต่อเนื่องมันเป็นอารมณ์ที่เราต้องการสภาพที่เราต้องการดีที่สุดไปเรื่อยๆทำได้ก่อนไม่ต้องไปนึกถึงวิโมจยังปล่อยอยู่ปล่อยอะไรจะได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปนึกถึงเอาแต่แค่เมื่อรู้ปิติทำได้ดีขึ้นมามีอารมณ์อะไรแล้วก็สงบระงับลงไปแล้วเราก็ทำให้เบิกบานอยู่ในฐานที่จิตใจของเราดีถ้าทำให้จิตของเรานี่สมาทหังทำให้เป็นความตั้งมั่นทำให้เป็นความสดใหม่สดชื่นอยู่ในขณะที่เราสดชื่นเบิกบาน เรามานั่งเจโตสมถะกันก่อนนะแล้วค่อยฟังวันนี้เราจะอธิบายสุขที่ตามแต่ละองค์ฌานแต่ละองค์ฌานฌาน1ฌาน2ฌาน3อะไรพวกนี้แล้วก็เป็นสภาพมันรอบเชิงซ้อนตั้งแต่สัญญาเวทียตนิโรธจะแบบพุทธเข้าไปเกี่ยวข้องกับอย่างกามเข้าไปเกี่ยวข้องกับอย่างกามเข้าไปเกี่ยวข้องกับอย่างฌานเป็นสภาพมุนรอบเชิงซ้อนให้ฟังว่าถ้าเผื่อว่าจิตที่มันได้สภาพของพุทธมันจะเข้าไปประสานมันจะเข้าไปเป็นสุขหรือจะเข้าไปเป็นอย่างไรสภาพของมันจะซ้อนอย่างไรของฤาษีเองเป็นอย่างไรก่อนของพุทธเป็นอย่างไรแล้วก็ประสานกันอย่างไรจะได้ฟังอย่างพิสดารให้ครบซะพูดมาหลายวันแล้วนะก่อนอื่นก็นั่งเจโตสมถะกันก่อนนะพอสมควรตั้ง กายตรงดำรงสติคงมั่นเอาดีๆมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกพยายามต้องอ่านนะต้องอ่านต้องใช้ญาณเราสร้างญาณสร้างญาณทัศนวิเศษสร้างญาณที่จะรู้เป็นการสร้างมุทุภูตธาตุเป็นการสร้างภูตะนี่คือจิตวิญญาณนั่นแหละมุทุนี่แปลว่าจิตวิญญาณที่มันมีลักษณะอ่อนวัยอ่อนมุทุก็แปลว่าอ่อนแต่มันเร็วมันอ่อนมันปรับได้ง่ายมันรู้มันลักษณะของปัญญามันก็ไวปัญญาลักษณะของตัวจิตเองก็ดัดได้ง่ายปรับได้ง่ายแก้ไขได้ง่ายก็เรียกว่าจิตหัวไวจิตหัวอ่อนมันมีทั้งสองอย่างถ้าจะว่าแล้วก็มุทุภูตะเนี่ยแปลว่าจิตหัวไวจิตหัวอ่อนคือดัดได้ง่ายปรับได้ง่ายแล้วก็เร็วไวมีธาตุปัญญาหรือมีธาตุรู้ที่เร็วลึกแหลมขึ้นไปทุกทีเป็นญาณ นั่นเองมุทุภูตธาตุเป็นต้นทางของญาณด้วยเป็นต้นทางของเจโตด้วยเป็นต้นทางของเจโตตรงที่ว่าจิตมันเป็นอะไรก็เป็นอันนั้นได้จิตสะอาดคือจิตปราศจากกิเลสให้มีกิเลสเข้ามาก็สามารถไม่ให้มันมีฤทธิ์รับรู้เท่านั้นไม่ให้มันเกิดมาสังขารไม่ให้กิเลสเหล่านั้นมาสังขารไม่ให้โลกียะเข้ามาเหนืออำนาจนั่นเองนะมุทุภูตะการทำฌานลักษณะองค์สี่ของฌานก็มุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนนชปเตนั่นแหละมุทุภูตธาตุแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มีกรรมของเรากายวาจาใจที่เป็นกรรมการกระทำการงานต่างๆทุกอย่างได้อย่างดีทำอย่างปราศจากกิเลสแล้วกรรมนั้นก็เป็นกุศลด้วยยังกุศลกรรมให้ถึงพร้อมได้โดยทุกๆเวลาที่เราปรารถนาโดยจิตเป็นประธานแข็งแรงทีเตสั่งสมลงไปก็แข็งแรงมั่นคงไปเรื่อยๆจนอเนชปเตก็เรียกว่าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเลยลักษณะของพุทธก็ทำไปด้วยในลักษณะของแม้แต่จะทำอุปการะในการนั่งสมาธิอานาปานสติอย่างนี้ก็ตามก็เป็นการอุปการะที่จะทำให้เราสนิทชิดเชื้อสัมผัสกับจิตใกล้กับจิตรู้อาการรู้อารมณ์ได้ด้วยในขณะที่เรานั่งเนี่ยเราก็ต้องพยายามตรวจตราดูอารมณ์กามคุณ5ไม่ใช่กามไม่เรียกกามคุณเราเรียกนิวรณ์นะกามคุณ5นั้นเราไม่ได้เปิดตาอะไรมากมายนิวรณ์เป็นมีกามมีพยาบาทนิวรณ์5ไม่ใช่กามคุณ5ข้อไปนะเราก็ตรวจจริงๆเลยนะพยายามที่จะอ่านพยายามที่จะรู้ลักษณะอารมณ์ของมันอารมณ์มันมีอารมณ์กามให้รู้ในจิตในใจมันเกิดขณะแม้แต่นั่งอยู่นี่ไม่มีอะไรมากตาก็ไม่ได้ไปที่ได้สัมผัสสิ่งที่จะยั่วยวนกามทางตาจมูกลิ้นอะไรก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรมากมายนี่มันยังมีก็ให้รู้ถ้ามันไม่มีก็สบายพยาบาทเหมือนกันโทสะที่เราพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นไม่สบายใจติสยาขุ่นเคืองอะไรต่างๆนานาเรียนรู้ว่ายังมีอยู่ในใจยังริษยานึกริษยาเรื่องราวคนนั้นติดใจมาอยู่เลยทั้งที่ไม่ได้เกิดเหตุปัจจุบันเลยก็ยังมากรุ่นมาคิดอะไรก็ต้องให้รู้โดยเฉพาะถีนมิทะลักษณะที่รีที่ง่วงที่ซึมเซาลงไปอย่าไปพูดถึงหลับลงไปเลยไอ้หลับลงไปนะมันยิ่งชัดไอ้นั่นนะมันแย่แล้วไม่หลับสติตื่นเต็มทำไมฟุ้งซ่านไม่คิดมากเรื่องไม่สังขารอะไรมากมายคิดได้สังขารเนี่ยเราต้องรู้ว่าคิดนะคิดได้นะรับรู้พิจารณาอะไรอะไรได้แต่ว่าสังขารคือให้กิเลสมาร่วมปรุงนะระวังอย่าให้กิเลสเข้ามาร่วมปรุงคิดนะคิดได้สังขารต่างๆคือจะปรุงจะแต่งเจ จิตหรือปรุงแต่งจิตให้มันมีปัญญาให้มันมีความรอบรู้มีโน่นมีนี่มีเรื่องราวอะไรมาปรุงมาปนอะไรได้เป็นวจีสังขารถึงขึ้นขั้นวจีสังขารเลยทีเดียวแหละนะเรียกว่าตรรกะวิตรรกะนี่แหละตรึกไปตรองไปคิดไปสังกัปปะรวมความคิดดำริอะไรขึ้นมาใหม่ก็ยังได้มีตรรกะวิตรรกะสังกัปปะแต่จิตของเราก็ยังแข็งแรงอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาปรุงมาเป็นสังขารจนกระทั่งถึงขันวจีสังขารได้แต่ว่าอย่าให้กิเลสเข้ามาสังขารอย่าให้กิเลสเข้ามาปรุงร่วมอย่าให้มันมีโลภะโทสะโมหะอย่างหยาบกลางละเอียดอะไรเข้ามาปรุงร่วมนั่นนะอ่านสังขารอ่านอะไรสำคัญพวกนี้ญาณของเราก็จะรู้ไปเรื่อยๆแม้แต่ในความคิดนี่แหละอุทธัจจะกุกกุจจะนี่แหละตัวสำคัญนั่งสมาธิฌานเนี่ยตัวอุทธัจจะกุกกุจจะกับตัวทีนมิทะนี่สำคัญมันเมื่อคิดปรุงอะไรเกินการอย่างไรเรียกว่ากิเลสเข้ามาปรุงร่วมมาสังขารพยายามทำออกให้เห็นชัดเจนให้รู้ริยานปัญญาจนพ้นวิจิกิจฉาญาณปัญญาของเราเนี่ยมันจะแหลมลึกมันจะรู้ของจริงตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันก็ยิ่งชัดแม้แต่จะเอาของเก่ามาระลึกมาทบทวนเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติให้เกิดญาณเกิดญาณต่างๆรู้ความเกิดที่มันเคยเกิดความดับที่มันเคยดับเอามานึกคิดเดี๋ยวนี้แล้วเกิดมีเมถุนสังโยคขึ้นมาในระดับ5นะเมถุนสังโยคคือเอาเรื่องเก่ามาคิดนะมาปั้นมาสร้างเมถุนสังโยคระดับ5มีไหมแม้จะจังงั้นมีเมถุนอยู่ในนั้นไหมเอามาคิดมานึกแล้วก็เกิดนะแทนที่จะเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกของเก่าเข้ามาแล้วก็เกิดญาณกลายเป็นเมถุนสังโยคซะอีกกลายเป็นสภาพที่มีเมถุนกับการนึกคิดนั้นกับอดีตนั้นก็ให้รู้ชัดว่ามันไม่มีนะไม่มีสังขารไม่มีปรุงไม่มีกิเลสเข้ามาร่วมสังขารไม่มาทำให้เกิดรสชาติอะไรนะไม่มีเมถุนสังโยค5ได้อย่างแท้จริงนี่แหละเรียนลึกซึ้งไปทำไปนะเราจะเข้าใจของจริงของกายสังขารด้วยที่มันไม่สงบระงับมันโอนเองคอนแคลนอะไรเนี่ยเป็นระดับไปพยายามตามที่ได้บอกมาทุกทีให้มันดีตั้งแต่กายเราให้ตรงให้แข็งแรงไปเรื่อยๆเป็นขั้นถ้ากายเราไม่ยังไม่ตรงปรับก่อนอย่าปล่อยปละละเลยเนื้อกลายเป็นเข้าไปอยู่ในภวังค์ได้แต่กายข้างนอกเนี่ยยังโอนเองซัดสายอะไรอยู่มันไม่ดูดีมันไม่ดูงามพยายามปรับไปด้วยใครที่รู้ตัวแล้วเห็นจริงมีความจริงว่าเออกายเราซัดสายปรับไปตั้งแต่กายไปไม่ต้องใจร้อนมันยังไม่ได้ก็ปรับไปเรื่อยๆ เรียนรู้สังขารนอกด้วยสำคัญนะให้มีสติเต็มไม่มีนิวรณ์นะสกัดเราไม่เอาอะไรจิตนะพยายามดึงพรวดมาอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นจะแค่รับรู้แค่มีเรื่องมีราวแค่เข้าออกสั้นยาวอะไรอยู่แค่นี้ให้ได้เป็นหนึ่งแค่นี้แล้วก็พยายามมีปฏิสังเวทีสร้างปฏิสังเวทีสร้างการรู้ทั่วพร้อมรู้ทั่วพร้อมว่าเออกายเราอยู่ขนาดไหนมันซัดมันสายไหมมันนั่งตรงแล้วก็แล้วไปถ้ามานั่งตรงดีก็และไม่ต้องไปกังวลอะไรถ้ามานั่งตรงดีแล้วให้จริงนะตรวจสอบดูถ้ามานั่งตรงแล้วก็แล้วถ้ามานั่งยังไม่ตรงก็ปรับไปตรงไปก่อนใครที่ทำได้แล้วรู้พร้อมดีว่าเออปัดสัมพยังแล้วนะกายสังขารเราเนี่ยนั่งตรงดีแล้วก็ผ่านไปทีนี้ก็ทำให้ดียิ่งขึ้นในภายใน จิตอยู่กับกายคือลมหายใจลมหายใจเป็นกายมันจะเนียนธาตุจิตของเราจะเนียนเข้ากับลมหายใจว่าเออมันยิ่งรู้ละเอียดมันยิ่งใครคิดมันยิ่งเป็นหนึ่งเดียวอยู่ไม่มีความคิดอื่นมาแทรกไม่มีอารมณ์ไม่มีสังขารอะไรอื่นมาแทรกลมหายใจอยู่กับเราเราอยู่กับลมหายใจเนียนเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตารมมากขึ้นกายกับจิตแต่เราก็รู้ว่ากายคือลมหายใจหนักเข้าสูงเข้าสูงเข้าเราจะเห็นได้ว่าในขณะที่จิตของเราเนียนเข้าอยู่กับลมหายใจเรื่องอื่นๆแม้แต่ที่สุด อารมณ์นิวรณ์อารมณ์นิวรณ์ที่เราตรวจตราเรียกว่าวิตกวิจารตรึกดูตรองดูใคร่ครวญดูอยู่นั่นแหละตรวจสอบดูนั่นแหละจะเห็นได้ว่าเออมันยังพยายามตรวจสอบพยายามอ่านพยายามเห็นฟุ้งเห็นมีเรื่องฟุ้งเรื่องอุทธัจจะเรื่องนั้นเรื่องนี้มากอยู่ไม่เนียนดีแล้วก็มีอะไรปนแทรกเป็นสังขารแล้วก็ขจัดออกเรื่อยออกเรื่อยได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆการได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจะมีตัวแทรกเรียกว่าอุปกิเลสจะรู้ว่าโอ้นี่เป็นฌานแล้วอยู่ในภวังค์ดีแล้วหรือว่าแม้จะได้ยินเสียงจะได้รับทราบข้างๆข้างตัวอะไรบ้างก็ตามรู้เย็นรู้ร้อนอยู่กับข้างกายก็ตามแต่มันไม่มีกามไม่มีพยาบาทอะไรหรือไม่เราดูเวลาได้ยินได้รับสัมผัสทางกายเย็นดีนะโอ้อากาศร้อนไม่ค่อยจะไม่ค่อยสบายหงุดหงิดอากาศเย็นชอบใจอะไรเนี่ยมีลึกๆละเอียดพวกนี้ด้วยก็อ่านดูแต่ถ้าเราไม่ได้มีด้วยไม่มีปัญหาอะไรก็เฉยหรือไม่ได้ยินเสียงโน่นเสียงนี่ก็รำคาญก็ไม่มีได้ยินเสียงแสบก็รำคาญเกิดกุกุจจะก็ไม่มีมันมีก็ขจัดมันวางไปมันเป็นธรรมชาติอย่างนึงเท่านั้นสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยเฉยไปอะไรพวกนี้ทำให้จิตของเราได้รับทราบบ้างฝึกไปได้ยินก็ไม่ว่าไม่ได้ยินก็ไม่ว่ารับสัมผัสข้างนอกรู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่าขจัดสังขารทั้งนั้นขจัดสิ่งที่เป็นกิเลสผสมเป็นกามเป็นพยาบาทที่มาสังขารความหงุดหงิดรำคาญใจไม่รำคาญใจชอบใจอะไรให้มันสะอาดให้มันละเอียดละเอียดละเอียดสะอาดลงไปไม่ต้องไปคำนึงไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะไม่สู่ภวังค์โอ้เสียงเรายังได้ยินอยู่ไม่เป็นฌานสัมผัสกายก็รู้สึกอยู่มันยังไม่เป็นฌานไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่ใช่แต่แม้ว่าเราจะต้องเข้าไปถึงภวังค์นั้นก็ไม่ต้องกลัวฌาน4นี่จริงๆแล้วได้รับสัมผัสรู้สิ่งเหล่านี้ได้จริงๆแล้วอรูปฌานนั่นต่างหากที่มันจะเข้าไปสู่ภวังค์จริงๆเลยพอถึงฌานที่4เริ่มต้นที่จะเข้าเป็นฐานของอรูปฌานนั่นแหละจึงจะเรียกว่าลมหายใจหมดไปเดี๋ยวดูฌานพวกนี้เดี๋ยวจะได้อธิบายฌานด้วยในระดับ 3-4 ตั้งแต่ขั้นตอนของฌานวาจาของผู้เข้าฌานหนึ่งย่อมดับนั่นเขาก็ว่ากันเป็นภาษาของเขาวาจาคือเรื่องราวอธิบายเคยอธิบายไปแล้วความตรึกความตรองของผู้เข้าฌานสองย่อมดับก็หมายความว่าเราเคร่งเราต้องระมัดระวังภาคเพียรพยายามที่จะจัดให้มันเป็นเอกคตานั่นแหละนะมันเป็นความตรึกความตรองความตรวจนะความตรวจตรึกตรองไตรตรองตรวจตราตรวจดูแล้วก็พยายามในความพยายามที่จะไม่ให้มีกิเลสไม่ให้มีนิวรณ์ให้มันเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งนั่นคือความพยายามนั่นแหละเรียกว่าลักษณะวิตกวิจารณ์เราเคร่งคุมอยู่อาตมาเคยใช้คำว่าเคร่งคุมมันอ่อนมันดับแล้วมันไม่ต้องเคร่งต้องคุมมากนั่นเลยว่ามันดับหรือมันไม่ต้องใช้มันรู้สึกว่าเป็นละนะรู้สึกว่าได้ละเอกคตารมเป็นแล้วนิวรณ์ไม่มีละนั่นเริ่มผ่านฌานหนึ่งแม้จะได้รับสัมผัสทางกายก็รู้ตัวอยู่เสียงที่พูดก็ได้ยินอยู่หรือเสียงอื่นเสียงนาฬิกาดังขนาดนี้ก็ได้ยินอยู่ไม่ได้เกิดกามไม่ได้เกิดความรำคาญไม่ได้เกิดความไม่ชอบใจหรือชอบใจไม่มีความชอบใจไม่มีความไม่ชอบใจอ่านความชอบใจอ่านความไม่ชอบใจให้ละเอียดว่ามีเข้าไปปนไปปรุงอยู่ในจิตเราหรือไม่ถ้าไม่มีมันก็คือฌาน จะได้ยินเสียงก็ไม่เป็นไรนั่นเรียกว่าเราได้ดีขึ้นทีนี้ได้ดีขึ้นก็เลื่อนเข้ามหาฌาน2ที่เรียกว่ามีปิติที่ชัดวิตกวิจารอ่อนลงปิติชัดขึ้นดีขึ้นได้ดีขึ้นจะมีอารมณ์ของอุปกิเลสปิติฟูใจขึ้นบ้างบางคนดีใจที่เราทำได้ที่เราได้ดีขึ้นมีบ้างก็รู้มันลดมันได้ก็ลดยังลดไม่ได้มันก็ไม่ยากเคยบอกแล้วว่ามันไม่ยากหรอกธรรมชาติของมันดีใจนานเข้ามันก็ชินชานานเข้ามันปิติพวกนี้มันก็หายเองนะรูปอุปกิเลสพวกนี้มันก็หายไปเองถ้ายิ่งความได้ดีนั้นดียิ่งขึ้นที่จริงปิติหรือว่าตัวดีนี่มันยิ่งดียิ่งขึ้นเป็นปิติสัมโพชฌงก็คือสงบระงับปัสสัทธิคือสงบระงับลงไปอีกนั่นเองเป็นหนึ่งเดียวเข้าไปอีกนะเป็นฌาน3นะฌาน3ฌาน4เป็นฌาน4ขึ้นไปถึงลักษณะฌาน4เนี่ยเขาเรียกว่าอัสสาสะลมหายใจเข้าออกของผู้เข้าสู่ฌาน4ย่อมดับนะความอิ่มใจของผู้เข้าสู่ฌาน3ย่อมดับปิติหรือความดีใจฟูใจอะไรก็ลดลงความได้ดียิ่งขึ้นเนียนยิ่งขึ้นนะมันมีการย้อนแย้งกันอยู่นิดนึงเคยอธิบายให้ฟังแล้วว่ามันได้ยิ่งได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าความฟูใจลดลงความลำบากในการเคร่งคุมก็ตามในสภาพที่ว่าเราได้ดีเนี่ยในตัวอุปกิเลสเนียนไม่มีลดลงจริงๆก็ยิ่งสงบลงงับลงลมหายใจเข้าออกของผู้เข้าฌาน4ย่อมระงับนี่แหละตอนนี้ลมหายใจมันก็จะค่อยๆไม่รับรู้แล้วหรือคุณจะเอาไปเป็นอุกขานิมิตอย่างที่เคยอธิบายมันก็จะรู้สึกมีลมหายใจแต่ไม่ใช่ของจริงแล้วถ้าอุกขานิมิตไม่ใช่ของจริงถ้าแม้ว่าเราไม่รับรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็อย่าไปสงสัยนั่นแหละลมหายใจย่อมดับนะลมหายใจเข้าออกย่อมดับอยู่ในภวังค์นะตอนนี้แม้แต่เสียงแม้แต่อะไรต่ออะไรก็เริ่มต้นจะไม่มีละฌาน4นี่นะนะจะเริ่มต้นไม่มีละอยู่ในเข้าภวังค์อย่างสนิทการทบสัมผัสทางกายก็ไม่เคยรู้เสียงก็ไม่เคยได้ยินถ้าจะตัดหรือจะได้ยินเสียงก็มันก็ยังไม่เข้าอรูปหรอกอรูปไม่มีเสียงไม่มีรูปไม่มีสภาพอรูปนี่ไม่มีเสียงไม่มีสัมผัสนอกไม่มีกลิ่นไม่มีหูก็ไม่ได้ยินตาก็หลับแล้วจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสจริงๆสัมผัสกายก็ไม่รู้เรื่องเข้าไปสู่อรูปฌานความกำหนดหมายในรูปนะเป็นรูปต่างๆเสียงก็คือรูปเคยบอกแล้วนะกลิ่นก็คือรูปสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีแล้วตอนนี้นะเรียกว่าอายตนะทั้ง5หมดไปความกำหนดหมายในรูปของผู้เข้าสู่อากาสานัญจายตนะย่อมดับนะไม่มีรูปไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นะไม่มีสิ่งที่ถูกรู้เป็นสภาพที่รู้จักแต่ความโล่งความโปร่งเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาแท้รูปสัญญานี่ดับนั่นน่ะเป็นสภาพเข้าสู่อรูปฌานความกำหนดหมายในอากาสานัญจายตนะคือสภาพที่มันความโล่งโปร่งว่างสว่างสวยนั่นแหละอากาสานัญจายตนะของผู้เข้าสู่วิญญาณัญจายตนะย่อมดับเพราะฉะนั้นสภาพที่เราตัดจากความรู้สึกเข้าสู่อรูปฌานมันไม่รับรู้รูปสัญญาทุกอย่างแล้วมีแต่ความโล่งว่างแล้วความโล่งว่างนั้นเรารับรู้สึกเป็นตัวเราเองไม่มีตัวตนแต่รู้สึกเท่านั้นที่เคยอธิบายความรู้สึกเท่านั้นหายไปกลายเป็นตัวเราเข้าสู่ฌานอรูปฌานที่2นะเรียกว่าฌาน8เอ้ยฌาน6ฌาน7ฌาน7เอ้ยฌาน6ฌาน6วิญญาณัญจายตนะฌาน6ถ้านับเป็นอรูปฌานก็ฌาน2อรูปฌานที่2วิญญาณัญจายตนะจนเข้าถึงฌานที่3ของอรูปหรือเป็นฌานที่7ความกำหนดหมายในวิญญาณัญจายตนะของผู้เข้าสู่อกิญจัญญายตนะย่อมดับเราจะดับแม้แต่ความรับรู้สึกวิญญาณธาตุรู้อะไรจะดับหมดพอเข้าสู่อกิญจัญญายตนะก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วแต่เสร็จแล้วมันจะต้องออกมาเคยเล่าให้ฟังแล้วมันจะต้องร ำเรืองออกมามันจะต้องอยู่ได้เท่านั้นมันก็กลับไปกลับมาก็ท่ารู้ก็ไม่รู้ก็มาเป็นฌานที่8หรืออรูปฌานที่4ความกำหนดหมายในอกิญจัญญายตนะของผู้เข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมดับนะมันจะรู้ประเดี๋ยวก็รู้ประเดี๋ยวก็กลับมารู้ประเดี๋ยวก็ไม่รู้ประเดี๋ยวก็กลับมารู้ประเดี๋ยวก็กลับไม่รู้วนๆเวียนๆอยู่นะเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะมันเหมือนกับออกมาจากอากาศามาเป็นตัวเองนะในฌานที่1ของอรูปฌานก็พอมาถึงวิญญาณจายตนะก็มาเป็นตัวเองนะวันฌานที่2ตอนที่เป็นอากาศามันก็เป็นสภาพรับตัวรับรู้สึกเองพอมาเป็นวิญญาณัญจามันก็มาเป็นตัวเราพอไปฌานที่3ดับนะฌานที่3ของอรูปดับเป็นอกิญจัญญาพอมาฌานที่4มันก็กลับมารู้ตัวนะอันนึงมันโล่งอากาศาอกิญจามันดับนะส่วนวิญญาณมันมารู้ตัวเนวสัญญามันก็ยังมีตัวที่จริงมันก็คือตัวรู้ของตนเองนั่นแหละนะมันมีสัญญากำหนดรู้ตัวเองอยู่เนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นแหละเรียกว่าฌาน8หรืออรูปฌาน4เราเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะ